Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 29 Nisan Cuma. Yıl 2016. Ay 4. Gün 120. Kasım 174. 1437. Hicri Recep 22. 1432. Rumi Nisan 16. Serçelerin yavrulama zamanı. Fırtına. Dünya Dans Günü. Günün tarihi. 37 yıl önce bugün 29 Nisan 1979'da tiyatro ve sinema sanatkarı, rejisör Muhsin Ertuğrul vefat etmişti. 96 yıl önce bugün 29 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Hıyanet-i Vataniye yasası onaylanmıştı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Take my shirt and just go ahead and wipe up all the sweat. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bu haftanın son Açık Gazetesi olacak. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışta Lose Yourself to Dance adlı Daft Punk grubundan dinlediğimiz bir parçayla açılışımızı yaptık. Çünkü bugün Dünya Dans Günü. Saatli Marif takvimi de belirtiyordu. Grubun başında da Pharrell Williams solist olarak yer alıyordu. Onu da belirtelim. Dünya Dans Günü veya Uluslararası Dans Günü. Uluslararası Tiyatro Enstitüsü, ITI ve UNESCO ortağı bir sivil toplum kuruluşu olan Uluslararası Dans Komitesi tarafından ta 1982 yılında tanıtılmış. 35 yıl oluyor neredeyse. Ve her yılda 29 Nisan'da kutlanıyor. Modern balenin yaratıcısı Jean-Georges Nauvert anısına, onun doğum günü anısına belirlenmiş. Böyle tüm siyasi, kültürel ve etnik engelleri aşarak ortak dil olan dans aracılığıyla insanları bir araya getirmek ve bu sanatın evrenselliği içinde eğlenmek ve kutlamak amacı da belirtiliyor. İlginç bir durum var aslında. Burada bir yandan dans ediyoruz, bir yandan da dünyanın batışına dair haberleri de hem kendi içimizde yaşıyoruz hem de paylaşıyoruz dinleyicilerle. Biraz böyle eski Roma'nın, Roma İmparatorluğu'nun çöküş günlerini hatırlatmıyor değil, son yıllarını, o Panem Kirkensis oyunları, yani ekmek ve sirk oyunlarını anlatır şekilde bir durum var. Evet, dans ede duralım. Bugün kötü bir şey değil ama dans etmek, değil mi? Ayrıca da çok mesela kadınları aktive etmek için özellikle Afrika'daki büyük bu kadınların özüne geçilmesine karşı filan büyük dans hareketleri de, evet, Hindistan'da da vardı aynı şekilde, aktivizm olarak uygulanıyor. İnşallah yeter. Yani şimdi Roma İmparatorluğu dediğiniz zaman yozlaşmanın ve dibe vurmanın en son dönemlerinin yaşandığı dönem geliyor. O zamanlar geliyor benim aklıma. O da doğru. Yani dünya üzerine baktığınız zaman da benzer bir paralellik görebilirsiniz ama yani dans etmeden bir şekilde bunları dışa vuramamak daha doğrusu. Dans etmenin bir şekilde bunu dışa vurmanın yolu olarak görmek de kötü bir şey olmasa gerek diye düşünüyorum ben. Kesinlikle doğru. Danstan ve direnişten, aktivizmden asla vazgeçilmemesi gerektiğini de buradan günün ilk mesajı olarak savuralım dinleyicilerimize. Ama haftanın son mesajı değil galiba. Yok, bundan sonraki haberler o kadar iyi olmayabilir ama böyle işte. Şimdi özellikle muazzam bir şey var, yıkım haberi var. Halep'te korkunç bir bombardıman, Rus ordusuna ait savaş uçakları muhaliflerin kontrolündeki Kellase semtine düzenlediği saldırıda 17 sivil hayatını kaybetmiş. Hastaneyi vurmuşlar. Evet, asıl sorun o zaten. Durum facia. Gece yarısı hastaneyi vurmuşlar. İçindeki, evet, hastalarıyla ve doktorlarla beraber. Evet, ölen sayısı en az 14 deniyor. Sayı 30'a kadar da yükselebilecek deniyor. Ve ilk defa da duyuyorum. Halep'teki son çocuk doktoru da bu saldırıda ölmüş. Reuters'ın son dakika geçtiği habere göre. Rusya yalanlamış. Halep'te bir hastane vurduğunu yalanlamış. Ama bölgede bulunan aktivistler saldırının rejim uçakları ya da Rus ordusu tarafından gerçekleştirildi. Hangisi bilmiyoruz demişler. Bölgede çalışan son çocuk doktoru da Wasim Muaz adında bu saldırıda öldüğü şeklinde bir bilgi geliyor. Bunu çok bir şey fark eder mi Suriye ya da Rusya uçakları rejimi tarafından ya da Rusya uçakları tarafından vurulduğunu? Hepsi aynı fabrikadan çıkıyor. Aynı eller tarafından neredeyse kontrol ediliyor. Ve emirleri de muhtemelen aynı kişiler veriyor. Sadece uçağın kuyruğunda yer alan bayrak mı fark edecek hiç bu hastaneye kim vurduğunu? MSF, yani Médecins Sans Frontières, sınır tanımayan doktorlar ilk açıklamasında saldırıya uğrayan El Kudüs Hastanesi'nde ölenlerden en az 14'ünün hastane personeli ve hasta olduğunu söylemiş ve sayı yükselecek, bunu bekliyoruz demiş. Ve bir hastaneye saldırılmış olmasını inanılmaz buluyor. Çok. Bu noktada kime inanacağız? Rusya'ya mı inanacağız yoksa sınır tanımayan doktorlar örgütüne mi inanacağız? Rusya kendisinin vurmadığını mı söylüyor hastaneye yoksa hastane vurulmadı mı diyor? Ben o kısmını anlayamadım. Ben de anlayamadım doğrusu. Dört dalga halinde gelmiş yalnız gece yarısından. Az önce Sivil Savunma adlı gönüllü kuruluş ölü sayısı 6 hastane personeliyle birlikte 30'u bulabilir demiş. Bir diş hekimi ve bu bölgede kalan işte söyledik son çocuk doktorlarından biri de. Beyaz Kaslılar adıyla bilinen ilk yardım grubuna da ya da Beyaz Baretliler. Rusya'ya göre teröristler onlar yine. Dört dalga halinde gece boyu devam eden bombardımanda El Kuds Hastanesi'ne adı da kutsal yani anlamına geliyor. Bitişik binaların da vurulduğunu ve enkaz altından kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtiyorlarmış. İnsan Hakları Gözlem Evi, İngiltere merkezli bir Suriye Muhalif Gözlem Kuruluşu bu. Ölü sayısının 3'ü çocuk olmak üzere en az 27 olduğunu belirtmiş. Kudüs manasına geliyor galiba Kuds. Kuds işte kutsiyetten geliyor, kutsal yer yani, anlamına geliyor. Çok feci bir şey çünkü fotoğraflar da geliyor. Mesela evet. Common Dreams'de bir fotoğraf var, çocuğunu kucağına almış kız çocuğunu kaçırmaya yıkıntıların arasında giden gözlerini kapatmış bir babayı ya da bir adamı görüyoruz. MSF'den yapılan bir açıklama var. Suriye'deki hastanenin doğrudan binayı vuran en az bir hava saldırısı sonucunda enkaze döndüğünü söylemişler. Bölgedeki diğer hava saldırılarının da hastaneye yakın yerleri vurduğunu aynı şekilde söylemişler bu açıklamada. MSF'in yani sınır tanımayan doktorların 34 yataklı hastaneyi 2012 yılından beri desteklediği söyleniyor. Vurulana kadar 8 doktor ve 28 hemşirenin görev yaptığı hastanenin bölgedeki ana pediatrik bakım merkezi olduğu da aynı şekilde vurgulanıyormuş. Açıklamada MSF başka bir sağlık tesisine yönelik bu acımasız saldırıyı kınıyor demişler. Bu yıkıcı saldırı Halep'teki hayati bir hastaneyi ve bölgedeki ana pediatrik bakım merkezini yok etti. Bu katliamı durdurmak için güç ve yükümlülüğü olanların tepkisi nerede diye sorulmuş ve abluka uyarısında yapılıyor. Yani karadan da aynı şekilde saldırılar başlayacakmış. Ama evet, bu şeyi de söylemiş MSF. Bir de insan hakları için doktorlar diye de bir kuruluş var. Reuters'dan gelen haberde de onlar da şunu söylüyorlar. Physicians for Human Rights adını taşıyor PHR. Yani 2 aylık ateşkeste dağılmakta demiş. Yani Cenevre görüşmeleri tamamen durdu. Ve yani 250 binden fazla insanın ölümüne yol açan bir çatışmayı durdurmaya çalışıyor. Savaşı durdurmaya çalışıyor Cenevre görüşmeleri. Dünyanın en korkunç, şimdiye kadar görülmüş en korkunç mülteci krizine yol açtı. Ayrıca IŞİD'in doğumuna, yükselmişine de tanık oldu. Ve bölgesel ve belli başlı büyük devletleri de hem bölgesel güçleri hem de büyük güçleri de işin içine çekti fakat olmuyor işte. Çökmek üzere demiş ve çok Suriye'deki Birleşmiş Milletler özel temsilcisi Staffan da Missoura'da şey demiş. Yani Halep'te durum bir felaket demiş. Yani normalde bir şeyler böyle konuşmuyorlar tabii. Diplomatlar, uluslararası görevler daha şey. Karadan ablukaya aldıkları yere hava bombardımanı yapıp içerideki herkesin neredeyse ölümle yüz yüze gelmesine neden oluyor şu anda Rusya ve Esad rejimi. Bu kadar basit. Bölgedeki ana çocuk doktorlarının bulunduğu pediatrik bölümü yok edilmiş durumda. Son çocuk. Çocuk doktoru ya, çocuk evet. Hastanesi. Evet, son çocuk hastanesi yerle bir olmuş ya bölgedeki ve son çocuk doktoru da ölmüş. Ya hala bu insanların bu bölgeye barış getirebileceğinden bahseden insanlar var. Çocuk hastanesini vuran bir insanla aynı şekilde masaya oturup bunlar barış görüşmesi yapılabileceğini söyleyenler de var. İnsanlık suçları ve devam ediyor. Yani MSF çocuk hastanesi. Enternasyonel de şeyi söylemiş. Yani El Kuds Hastanesi'nin Halep'te yerle bir edilmesini kınıyoruz. Ve insanları ana hakları olan bakımdan yoksun bıraktı bunlar diyorlar. Hastaneler asla şey olamaz, hedef olamaz diyorlar ama yani Guardian'a bakıyorum şimdi bir de. Bunu yıllardır diyorlar yani aynı şekilde Suriye'de Halep bölgesinde özellikle hastanelerin ve pazar yerlerinin Yani insanların... Irak'ta da, Yemen'de de böyle devam ediyor. Ama yani Irak'ta hava saldırısı yapılmıyor. Yani Yemen'de yapılıyor Suudi Arabistan şeyleri tarafından, uçakları tarafından, ama rutin bir şekilde yapılmıyor. Olduğu zaman haberi çıkıyor. Ama Suriye'de bu saldırılar yapıldığı zaman, yani bir pazar yerine bir de hastaneye saldırı yapıldığı zaman artık haberlerde bile görebilmeniz mümkün olmuyor. Çünkü sıradanlaştı sayısından ötürü. MSF'in yaptığı çağrılar böyleydi. Ya bundan 4 ay önce Duma'da yaptılar böyle bir saldırıyı. 60'ın üzerinde insan öldü. Gene hastaneye saldırdılar. Ve hastanenin çevresindeki bölgelere saldırdılar. Evet, yani Staffan de Mistura mesela, Suriye'deki özel temsilcisi, olayı ateşkesin çok kaygı verici bir şekilde bozulması ve ülkedeki 5 yıllık iç savaş, sivil savaş devam ederken son 48 saat içinde demiş Staffan de Mistura, her 25 dakikada, bu benim zaman zaman yaptığım bir şey, o da aynı şeye vermiş, her 25 dakikada bir Suriyeli ölüyor demiş. Ben de bu böylesine istatistikler vermeyi zorunlu buluyorum doğrusu. Yani her 13 dakikada bir Suriyeli yaralanıyormuş. Yani olay artık o kadar görünür hale gelmeye başladı ki rejimin yaptığı bu hava saldırıları. Sözcü gazetesinin internet sitesinde bile Esad uçakları hastaneyi vurdular, Esad Halep'te sivilleri vuruyor şeklinde haberler çıkmaya başladı. Daha önce bu şekilde bu başlıklarla haberler görebilmek mümkün değildi bu gazetelerde de. Ama şimdi bunlar da çıkmaya başladı. Evet, Rusya yani, yalanlıyor dediğiniz gibi. Rus uçakları Halep'te uçuş yapmadı diyorlar. Yani peki kim yaptı bunu o zaman? Kendi kendine düşmüş olamaz mı? Bir anda gökyüzünden. Belki de sonra açıklayacaklardır. Türkiye'den de öyle acayip haberler geliyor. Ona geçmeden önce ama birazcık daha Halep'te duralım. Bu hatırlatmak, durmadan da hatırlatmak istediğimiz bir şey var. O da Halep, yeryüzündeki en eski yerleşimlerden biri. Belki de en eskisi, halen üzerinde insanların yaşadığı en eski şehir, medeniyet merkezi gibi görülebilir. Ve o da bu halde, işte fotoğraflara bakamıyorsunuz. Son zaten bir haftada Halep'te ölenlerin sayısı 200'e yükselmiş durumda. Bir hafta içerisinde ölenlerin sayısı. Bir de ateşkesten bahsediliyor bugünlerde. Evet. Son kez bahsediliyordur muhtemelen. Son demlerinde. Evet, her 25 dakikada bir kişinin öldüğü bir ülkeden bahsediyoruz. Her onun yarısı kadar da, her 13 dakikada bir. Bak şimdi mesela 13 dakika oldu. En az bir yaralı var. Birazdan bir de ölü sayacağız. Böyle bir durum var. Şimdi her 25 dakikada bir Suriyelinin öldüğünü söyledikten sonra Yan Egelan'da Birleşmiş Milletler'in üst düzey yetkililerinden birisi, bu da BBC Türkçe'den bir haber verelim, çeşitli yerlerden, Guardian'dan, T24'ten, BBC Türkçe'den ve Common Dreams'den derlemeye çalışıyoruz bu haberleri. Suriye'nin Halep kentindeki durum bir felaket demiş. Önümüzdeki gün vesaire, bu çok önemli. Belki de günün sözcü olmaya değer buluruz. Önümüzdeki gün ve saatlerin Halep için ne kadar önemli olduğunu kelimelerle ifade edemem demiş. Böyle bir acil durumdan bahsediyor yani. Her şey kötüye gitti demiş. Son 24 saatte 50'den fazla, sen de söyledin, 50'den fazla insan öldü. Bir hastane ve çevresindeki binalar vuruldu. Muhalifler Şam ve Moskova'yı suçladı. Örgütlerin dışından Beyrut'taki BBC muhabiri, şimdi BBC'ye bakalım, BBC News International'a, BBC muhabiri Jim Muir, ateşkesin ölüm döşeğinde olmasının nedenlerinden biri birçok muhalif örgüt süreçten dışlandı demiş. Senin ilgi alanına da kısmen giren bir şey. Muir'in vurguladığı bir nokta, örgütler arasında IŞİD'in yanı sıra neredeyse tüm savaş bölgelerinde varlık gösteren El-Kaide bağlantılı Nusra cephesinde bulunduğuna dikkat çekmiş. Bunlar dışlandığı için de o zaman ateşkes olamıyor diye. Sen birkaç hafta önce bundan bahsediyordun. Evet. Muir'in vurguladığı bir başka nokta da Rusya'nın muhalifler içinde önemli bir ağırlığa sahip olan Ahrar-ı Şam'ın da terör örgütü olarak kabul edilmesini istemesi. Bunu da konuşmuştuk. Nazlı Alacak zaten terör örgütü olarak görmüştü kendi köşesinde. O vesileyle de bahsetmiştik Ahrar Uşam'ı. Yani Rusya tarafından kendisi terör örgütüdür diye deniliyor. Ama sadece Halep'te ya da bu örgütlerle değil ki. Yani barbarlık her tarafta, Suriye'nin her tarafında. Türkiye'ye de sıçrıyor. Kilise de geleceğiz. Orada da yeni roketler düşmüş tırnak içinde. Ama bir diğer taraftan ülkenin kuzeyinde gene yani iğrenç görüntüler var. PYD Halep'in kuzeyindeki çatışmalarda öldürdüğü Özgür Suriye ordusu mensuplarını bir tırın arkasına yerleştirmiş. Bir tır düşünün. Gidiyor, arkasında boş bir şeyi var, selesi var, arkasından geliyor ve teker teker insanlar oralarda cesetleri duruyor, yatmışlar bir şekilde. Ardından müziklerle, davullarla, zurnalarla beraber şehrin içerisinden teşhir edilerek tekrardan götürülüyor. Artık gömerler mi, yakarlar mı o kısmını bilmiyorum ama böyle durumlarda söz konusu oluyor. Ölüler her tarafta ve bu teşhir olması da yani IŞİD'in yaptığı teşhirlerin benzerlerini akla getiriyor. Evet, Dünya Dans Günü'nde böyle bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi senin sözünü ettiğin şeylere de birazcık bakmaya devam edelim. Suriye'nin Carablus kentinden Karkamış'a, Gaziantep'in Karkamış ilçesine havan topu ateşi yapılmış. Havan mermisi karakolun yanına düşmüş ve panik olup olmadığını yazmıyor Milliyet Gazetesi ama ilçede bir mahallenin boşaltılmakta olduğunu belirtmiş Milliyet Gazetesi'nin haberi. Şunu açıkça artık görmek lazım. Yani bunlar dile getirilmiyor medya organları tarafından, resmi yetkililer tarafından ama bunlar düşmesi ya da kazayla bir şekilde ortaya çıkan şeyler değil. Doğrudan hedef alınarak yapılan saldırılar bunlar artık. Çünkü IŞİD militanları da kendi yaptıkları saldırıları artık görüntülerini alıp yayınlıyorlar. Yani evet. Siz göstermiyorsunuz size saldırdığımızı, bari biz gösterelim size saldırdığımızı şeklinde bir imaj da yaratmaya çalışıyorlar, bir imge de yaratmaya çalışıyorlar. Evet, düşme yani falan söz konusu değil. Doğrudan hedef alınması gibi bir durum söz konusu. İstihbarat teşkilatı bilmiyor olabilir ama yani oradan gelen görüntülere baktığınız zaman Allahu Ekber deyip tanklara saldıranlara saldıranların görüntülerini görebilirsiniz. Ki bu günlerdir devam ediyor. Evet. Görüntülerin gelmesi fakat, aynı şekilde günlerdir devam fakat ediyor. Fakat muğlak açıklamalar da devam ediyor yetkililerden. Bilmiyoruz kim attı, belki yanlışlıkla atılmıştır filan gibi. Muğlak açıklama. Muğlak açıklama budur. En tipik örneği. Şöyle bir durum söz konusu. IŞİD'in Karkamış'ta 3 Türk tankını vurduğunu iddia ettiği bir video var ortada. Yayınlandı bu. Dün öğlen saatlerinde Gaziantep'in biraz önce söylediğiniz Karkamış ilçesinde Türk Yurdu Mahallesi'ndeki sınır karakoluna havalı saldırı düzenleyen IŞİD'lilerin bölgeye sevk edilen 3 Türk tankında TOW füzeleriyle yani güdümlü tank savar füzeleriyle vurduğu iddia edildi. Bunun videolarında yayınlandı ama bu yalanlandı. Nasıl yalanlandı? Şöyle yalanlandı. Askeri kaynaklar Gaziantep'in Karkamış ilçesinde konuştuğu fırtına obüslerine yönelik gerçekleştirilen IŞİD saldırısıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan bazı iddiaları yalanlamışlar. Karar Gazetesi'nden okuyorum. Onun internet sitesinden. Kaynaklar fırtına obüsleri uzaktan tanka benzettiği için sosyal medyada yanlış ifadeler dolaşmaktadır. Biraz önceki gibi yani tanklar vuruldu şeklinde. Ama isabet alan fırtına obüsleridir, tank değildir açıklamalarında bulunmuş. Merak edenler fırtına obüslerinin nasıl bir yapıya sahip olduğunu anlasınlar, baksınlar internetten ve ardından tanka benzemediğini de kendileri de görsünler. Sonuçta bunun içinde de bir insan var. Sadece namlusu biraz daha geniş ve uzak mesafelere atış yapabilen bir tank bu. Ve aslında bu, tank da aslında bir top. Bunu da düşünmek gerekiyor. Yapılan açıklama bu. Tank değil top vuruldu evet, şeklinde. Ama başlık olarak baktığınız zaman haberlerde yalanlandı deniyor mesela. İşte. Çok acayip bir şey. Gerçekten de yani bu arada mesela çok önemli bir şey daha var. Milliyet Gazetesi'nin haberini birazcık daha takip etmeye devam edecek olursak. Şimdi Türk Yurdu Hudut Karakolu'na ve çevredeki diğer karakollardan zırhlı araç ve obüsler sevk edilmiş zaten. Anında misilleme filan deniyor. Carablus'taki IŞİD'lerin Türkiye tarafına birkaç havan mermisi daha attı. Sınır birliklerinin yoğun top atışlarının ardından IŞİD'ler havan atışlarını durdurdu diyor. Durdurmuş oluyorlar. Topçu birlikleri ise IŞİD mevzilerini ateş altında tutmayı sürdürdü diye tamamen tek yanlı bir yayın yapıyor. Fakat hemen arkasındaki paragrafa bakıyorsun. Sınır karakoluna yönelik saldırı mahallede büyük tedirginliğe yol açtı diyor. Öyle miymiş? Evet. Hemen bir satır altında her şey. Tank vurulmadı, hiçbir şey olmadı ve püskürtüldü. Anında misilleme yapıldı haberinden sonra saldırı ve birbiri ardına ardından duyulan patlamalar Türk Yurdu Mahallesi sakinleri arasında paniğe neden oldu diyor. Şimdi panik de başladı. Evlerini terk eden birçok kişi araçlarıyla mahalleden uzaklaşırken kaymakamlık mahallenin tahliyesine karar veriyor. Yani bütün bir mahalle boşaltılıyor. Jandarma ekipleri geliyor, tahliye tebligatını ulaştırıyor ve evlerinizden ayrılın diyor. Birçok ailede evinden ayrılıp Karkamış ilçe merkezi, çevre mahalleler veya Gaziantep'teki yakınlarının yanına gidiyorlar. Ambulans ve itfaiye ekibi de gitti diye devam eden çok ayrıntılı bir haber var. Ama Vali Yerlikaya'nın açıklaması var mesela, Gaziantep valisinden, çok rahatlatacak herkesi. Ölen ya da yaralanan olmadı diyor. Ve IŞİD mevzilerini, DAEŞ ya da DAEŞ lafları da kalktı neyse, çok şükür. Herkes artık IŞİD diyor. Topçu birlikleri tarafından yoğun şekilde ateş altına alındığını söylüyor. Vali bununla ne zaman ilgili söylüyor bunu? Hı? Yani o kadar fazla saldırı oluyor ki hangi aşamada söylüyor bunu? Mesela bu sabah saatlerinde saat 6 sıralarında Suriye'den ateşlenen iki roket peş peşe Kilis'in Öncüpınar Karayolu yakınlarındaki bir bağ evine bulunduğu bölgeye düşmüş yine. Vatandaşlar patlama sesleri üzerine durumu polise bildirdikten sonra olay yerine işte ambulanslar, polisler sevk edilmiş. Klasik görüntü. Bunun üzerine mi söylemiş, yoksa bundan hemen önceki saldırı için mi söylemiş, yoksa ondan hemen önceki saldırı için mi söylemiş, yoksa ondan hemen önceki saldırı için mi söylemiş? Bir cephe savaşı var artık burada. Evet, açıkça var ve daha da mesela vahim bir noktayı da satır aralarını okumak insanı zorluyor. Ama mesela hemen bir başka paragrafa bakıyorum Milliyet'ten. IŞİD'in hava saldırısının ardından Karkamış ve Türk Yurdu Mahallesi'ne ulaşan tüm yollarda güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatılmış. Peki bu giden aileler nasıl gidiyor? Şimdi böyle bir haberi de anlamakta zorluk çekiyorum. Karkamış'a gidişler durduruldu. Peki Karkamış'tan çıkışlar durduruldu mu? Çünkü mahalle tebligatla, evlerinizi terk edin tebligatıyla jandarmadan gelen çıkın demişler. Fakat gidişler durduruldu diye bir haber var. Böyle gazeteciliğe ben ne diyeyim bilmiyorum. Hiçbir şey anlamak mümkün değil. Vali yaralı yok, mesele yok diyor. Zaten ciddi bir durum yok demişti şeyle de ilgili olarak dün Sağlık Bakanı. Ahmet Davutoğlu da başbakan da kiliseye atılan bombalar kirli bir planın parçasıdır demişti. Savaş bu yani. Savaş, temiz bir savaş dünya üzerinde şu ana kadar pek görülmüş değil gibi duruyor. Planlı plansız ama bir savaş bu. Evet, Dünya Dans Günü'nde devam edelim. Şırnak'ta devam eden operasyonlar kapsamında çıkan çatışmada bir üsteğmen şehit olmuş. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet unsurlarınca 14 Mart'ta başlatılan şehit jandarma üsteğmen Mehmet Çiftçi operasyonu bunun adı. Askerin adını göremedim maalesef. Geçiyorum onun için. Doğan Haber Ajansı'nın kaynaklı bir haberdi. Ve çok önemli bir başka habere geçeceğim. Nusaybin'de 305 PKK'lının etkisiz hale getirdiği haberi var Doğan Haber Ajansı'ndan gene. Vatan Gazetesi'nden aktarıyoruz bunu. Ve belki de en önemlisi, bu Soma. De Muğlak, Soma'ya geçmeden bir saniye önce şeyi de söyleyelim. Muğlak ötesi artık, Meta Muğlak diyebileceğimiz MM. Bir açıklamada İçişleri Bakanı Ala'dan gelmiş. Ulu Cami yakınında yapılan canlı bomba saldırısında 23 kişi yaralanmıştı ve işte Sağlık Bakanı vahim ciddi bir vaka yok demişti. Şeyleri kastederek yaralanmaları filan tıbbi bakımdan baktı. Yani Bursa'nın en canlı yerlerinden biri, turist merkezindeki Ulu Cami'ye yapılan bir bombalı saldırıdan bahsediyoruz. İçişleri Bakanı Ala da bunun üzerine biliyoruz ama söylemeyeceğiz demiş. Bursa'da, evet, Bursa'daki saldırı yapan örgütü biliyoruz, tespit ettik ama şimdilik açıklamayacağız demiş. Tamam. Doncuk, hastane karşısında aynı sahneye geri dönelim. Hastane karşısında televizyon izliyorsunuz, yaralı bir şekilde oturuyorsunuz, tedavi olmayı bekliyorsunuz, iyileşmeyi bekliyorsunuz ve televizyonda sizin canınızın yandığı saldırının saldırıyla alakalı bir açıklama yapan resmi görevli görüyorsunuz. İçişleri evet. Bakanı. Ve diyor ki söylemeyeceğiz kim olduğunu. Ne hissedersiniz? Neden ben buradayım diye sormaz mısınız ilk önce? Bu olayın failinin kim olduğunu sorgulamaya geçtin. Neden ben buradayım diye sorgulamaz mısınız? Bari onlara söylensin kim oldu. İntihar diğer saldırısı insanlara söylenmiyor. Potansiyel hedefleri söylenmiyor. Düşünülen bir kadın üzerindeki düzenekle kendini... Hastanede yatıyorsun, pencereden bakıyorsun, bir roket geliyor ve geçiyor. Evet, mesela, o da olabilir. Camdan bir de böyle. Daha da kötüsü hastanede bunu kim oturuyorsun. Kim attı diyorsun, o tankı vurmadı diyorlar. Evet, ya da daha da kötüsü hastanede oturuyorsunuz, tepenizden aşağı bomba düşüyor. Bunu kim attı diyebilecek fırsat bile bulamıyorsunuz Halep'te olduğu gibi. Evet, çocuğunuz parçalanıyor, onu dikecek doktor da ölmüş bu arada, öyle şey. İhlas Haber Ajansı canlı bombanın PKK'lı olduğunu söylemiş. Hürriyet de şimdi bu konuda haberler yapmaya başladı. Ama İçişleri Bakanı ile bir anlaşmaları lazım. Çünkü aynı şey. Bursa bombacısı Sultan Temi diyor. Evet, o da Hürriyet galiba. Sultan isimli kadın üzerinde duruyor diye böyle rivayet, muhtelif rivayet haberleri bolca saçılıyor üzerine ve Soma. Bir ara verelim mi yoksa bunu da söyleyelim öyle verelim. Bir söyleyelim öyle verelim. Çok önemli bir gelişme bence. Belki de günün en önemli gelişmelerinden birisi. Manisa'nın Soma ilçesinde yola tuzaklanmış uzaktan kumandalı iki ayrı el yapımı patlayıcı. Habertürk'ten alıyoruz bu haberi de. Patlayıcı belli aralıklarla patlatılmış. İlk patlamanın ardından jandarma ekibinden bir astsubay hafif yaralı. Manisa'nın Soma ilçesinden bahsediyoruz. Jandarma aracının geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen patlayıcı infilak ettirilmiş. Soma Kırkağaç Karayolu'nun Aksu mevkiinde devriye görevi yapan ilçe jandarma komutanlığına sahte ihbar üzerine gitmiş jandarma. 3 kişi gözaltına alınmış. Valinin açıklamasını çok beğeneceksin ama. Ne demiş efendim? İlk defa oluyor şeyde, yani benim hatırladığım kadarıyla bugün Yarına Bakış'ta yazmış. Terör Ege'de manşetiyle vermiş. Ama bir süredir Dubley İzmir'deki karakollar taranıyor. Yani evet. Patlayıcılar da atılıyor. Onu da hatırlamak lazım. Zaten yani. Dün Türkiye'de ondan fazla terör olayı yaşanmış. Bir üsteğmen şehit oldu. Saldırıların en dikkat çekici olanı Manisa'daydı diyor. Onun işte, ismini de söyleyelim. Adam. Hayatını kaybeden üsteğmenin ismi Rahim Çelik'ti. Evet. Teşekkür ederim. Ailesi de için. İstanbul Sultanbeyli'de yaşıyormuş. Ve şey söyleyeyim hemen ve bitirelim artık. Açıklamayı çok beğeneceksin. Ne demiş? Manisa Valisi Erdoğan Bektaş bir kere bir muğlak açıklamalara bir netlik getirmiş. Patlayıcının niteliği henüz belli değil demiş. Hı hı. Bu bilgiye çok ihtiyacımız vardı doğrusu. Mayın da olabilir. Basit patlama demiş. Bunu da beğendiğini tahmin ediyorum. Basit sana. Patlama? Basit patlama. Bir karmaşık patlamalar var. Bir basit patlama. Pat diye böyle. Evet. Ağzınızda yaptığınız basit patlamalar. Jandarmanın geçişi sırasında yaşanan ilk patlamada askeri aracın ön camı kırılmış. Bu da çok önemli bir bilgi. Geçiyorum. Tasvir ama güzel tasvirler. Evet, çok iyi. Hiper gerçekçi. Hastaneyle yaşanmış gibi anlatıyor olayı. Evet. Bu yol, bu bak mesela bu sırada yoldaki mıcır tarlalarından birkaçı mıcır tarlalarından affedersiniz. Düzeltiyorum. Düzeltip özür diliyorum. Mıcır tarlarından birkaçı askerin başına isabet etmiş. Ne kadar şey görüyorsun değil mi? Ayrıntıya bak. Hakikaten hiper gerçekçi. Bu sırada yoldaki onu geçtik. Askerimizin durumu iyi, taburcu ediliyor. Yol kontrollü olarak ulaşıma açılmaya başladı. Tek şeritten veriyoruz. Sonra çift şeritte ulaşıma açılacakmış. Gözünüz aydın. Kimin yaptığı hakkında şu an herhangi bir bilgi yok. Ama en güzeli bu. Çok şükür büyük bir olay olmadı diyor. Jandarmaya yani şeyine giden yolda uzaktan döşenmiş bomba patlatılıyor tuzak. Büyük bir olay olmadı diyorlar. Endişe edilecek kadar ciddi bir şey olduğunu düşünmüyorum demiş. Valinin Dünya Dans Günü'nde gündeme alacak şeyler. Tedbirliydik. Bütün tedbirimizi almıştık. Tedbirlerimiz devam ediyor ve işte cümle geldi. Hazır mısın? Evet, kemerlerinizi bağladınız mı? Evet. Olmasa iyiydi ama oluyor Türkiye'de. Açık Gazete. Evet, dinlemekte olduğumuz Toots Thielemans ve arkadaşlarından meşhur Bluesette adlı parçaydı. Jean-Baptiste Frédéric Isidore ya da Baron Thielemans, ama herkes Toots Thielemans diyebiliyor. Hem önemli bir gitarist, hem de az armonikası, az mızıkası çalıyor armonika, hem de bu Bluesette adlı parçada biraz önce dinlediğiniz gibi müthiş bir ıslık çalıcısı, virtüöz, profesyonel ıslık çalıcısı diyebiliriz. Kendisinin de Açık Radyo'ya geldiğinde verdiği mülakatte, Açık Radyo için yaptığı jingle'da da duydunuz. Toots Thielemans çok önemli bir müzisyen. Caz severler tarafından ve eleştirmenler en büyük caz armonika ustası kabul ediliyor birçokları tarafından, ama mıslığı da yabana atılmaz doğrusu. Biz onu örnek olarak çaldık, günaydın dedik Toots'a. Evet, bu Dünya Dans Günü bir yandan, dünya ölüm haberleri bir yandan, yıkım haberleri, bir de şeyden bahsetmek gerekir. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Ashton Carter da Senato'daki oturumda Senatör Graham'ın raporlar YPG'nin PKK ile bağlantılı olduğunu belirtiyor. Bu doğru mu şeklindeki sorusuna evet yanıtını vermiş. PKK'nın YPG ile bağlantılı olduğu konusunda bir tereddüt yoktu zaten. Ama daha sonra dışişleri sözcüsü John Kirby de şey demiş, YPG'yi terör örgütü olarak tanımıyoruz açıklamasını da yapmış. Kürt gruplar diyorlar. Aradaki fark ne? Bilmiyorum. Ayırt etmek imkansız. Yani tam ayrı görülmüyor, terör örgütü olarak görülmüyor YPG falan. Ama aradaki fark ne? IŞİD'le çarpışıyor işte. PKK da IŞİD'le çarpışıyor Irak'ta. Evet, doğru. PKK mı? PKK'nın şeyi, kolu olarak Irak'ta, mı? Bilmem, karmaşık işler bunlar. Yani tek kıstas buysa aynı şekilde PKK'nın da sayılmaması gerekmiyor mu terör örgütleri arasında? Zorlama, bilmiyorum. Bu sorunun da cevabını sana ancak muğlak bir cevap veririm. Her şey yolunda diyebilirim. Asıl ben başka bir haberden bahsediyorum. Yeni bir olağanüstü hal ilan edildi. Felaket durumu. Nerede efendim? Marshall Adaları'nda. Obama tarafından ilan edildi. FEMA diye bir kuruluş var ya, yardım kuruluşu, afet ve afet kuruluşu. Bu bir yarımada, Marshall Adaları, Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı dış ilişkilerinde. Neden olağanüstü hal ilan edilmiş? Küresel ısınma. Şimdiye kadar görmüş oldu bu adaların başına gelen en büyük kuraklık felaketiymiş. Bir yandan Yemen'i verdik dün. Tarihin gördüğü en büyük kuraklığından dolayı çekirge. Önce sel, sonra da kuraklık, karışık bir şey, çekirge vaziyeti var. Aşırı sel durumundan. Ayrıca da seller konusunda da ayrı bir rapor hazırlamamız lazım. Gene ortalığı pek çok yerinde, altı kıtada seller götürüyor. Flood liste bakıldığı zaman internet sitesi, Angola'da filan, çok sayıda Afrika'da ölüm haberleri var. Bir yandan da işte Obama'nın bu açıklaması var. Marshall Adaları'nın başkanı Hilda Heine 1 Nisan'da talepte bulunmuş FEMA'dan. Bu yardım getirmezseniz perişan olacağız demişler Marshall Adaları. En berbat kuraklıklardan biriymiş. Virgin Adaları, Puerto Rico, Amerikan Samoa'sı ve Marshall Adaları gibi yardım Amerika'ya dış ilişkilerinde, Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı yerlere de yardım olabiliyormuş, ama çok berbat. Atol bunlar. Hawaii Adası'nın güneybatısına düşüyor. Mercan Adaları. Yani Kasım'dan Şubat'a kadar olan dönemde normal yağışının sadece 1/4'ünü almış, %25'ini. Bu büyük bir felaketti demişler ve böyle bir durum. Nasıl? Çok küçük nüfuslu bir yer ama Belki Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşirler, evlerini terk edebilirler. 50 bin kişi falan yaşıyor. Orada bir de güzel, çok önemli bir yeri var. Yakında Amerika Birleşik Devletleri oranın yakınında Bikini. Mayalara da ismini veren Bikini atölyünde, Mercan Adası'nda da nükleer denemeler şey yapmıştı. Gerçekleştirmişti. Artık orada insan, hayvan, bitki hiçbir şey yaşamıyor. Evet. Öyle oldu orası. Ama iklim değişikliği Marshall Adaları'nı hakikaten bitirmek üzere, özellikle de ilk bu Paris görüşmelerine giderken geçen sene bizim de takip ettiğimiz radyo olarak 1,5 derecelik limiti tutmanın şart olduğunu söyleyen ilk uluslardan biriydi. Bunun üstüne çıkılamaz demişti. Ama şimdiden görüş sadece 4 ay içinde 0,57'lik bir Celsius artış olduğu için önlenemez bir durumda görüyoruz. Ama Türkiye için kalkınma önemli. Onun için kömür lazım diyor Enerji Bakanı. Ve de yerli kömür lazım. Çok iyi olur diyor Cumhurbaşkanı da. Bu arada bir başka haber daha vereyim. Şeyde Dünya Dans Günü'yle karışık. 2030'a ne kaldı? 2030'a mı? 4 oradan 14. 14. 14 yıl. 14 yıl sonra muhtemelen denizlerin çok büyük bir kısmında oksijen kaybı kesinleşmiş olacakmış. Ve özellikle mesela deniz yıldızları gibi bitkileri, şeylerin, hayvanların, deniz yaratıklarının kurtulmasının çok zor olacağı söyleniyor. Balıklar, yengeçler, deniz yıldızları ve pek çok sayısı bile söylenemeyecek kadar mürekkep balıkları filan, iklim değişiklikleri onları doğuruyor. Çünkü oksijenden yoksun kalıyor iklim değişikliği yüzünden. Ama 2030'dan başlayarak 2040'a kadar uzanacak bir 10 yıllık süre içinde çok geniş çaplı bir oksijen boşluğu, yokluğu olabilecek. Deoksijene olma diyorlar. Buna ölü bölgeler. Hani hep bu anlatılan çok klişe bir hikaye vardır ya. Hı hı. Deniz yıldızını almış, denize atmış. Ne yapıyorsun demişler. Binlercesi var. Olsun, ben bir tanesini attım ve üstüme düşeni yaptım demiş ya, kurtarmak için. Hı. Biraz hani hıncalı durmadan o hikayeyi anlatır insanlığa ders olarak. Sabah gazetesindeki yazılarında işte böyle bir durum var, belki bunu da yazar diye uyarayım dedim ben. Ayrıca da geçen pazardan bir haberi de ekleyeyim. Dünyanın doğal felaketler denilen şeylerle hiç baş edememe durumu varmış ve dünyanın doğal felaketler yüzünden ciddi bir şekilde felakete sürüklenmekte olduğu haberi de var. Bu da Birleşmiş Milletler'de bu işin başında olan, yani afet riski azaltma komitesinin başında olan Robert Glasser adlı özel temsilci tarafından söylenmiş. Yani bir özel temsilci Halep'te artık söylenecek ya kelimeler bulunamıyor diyor. Anlatacak kelimeler bulunamıyor diyor. Bir başka özel temsilci doğal felaketlerin önüne geçilemiyor diyor. Ve Marshall Adaları'nda da özel temsilci falan değil, bizzat Amerika Birleşik Devletleri Başkanı kendisine verilen özel yetkiyi kullanıp yardım verilsin diye şey yapmış oluyor. Ama Türkiye'deki valiler iyi diyorlar, durumda bir şey yok, her şey yolunda diyorlar, sağlık bakanları falan. Türkiye'deki durum karışık. Gerçekten karışık. Ne zaman açıklayacakmış peki Bursa'daki saldırı yapan örgütü İçişleri Bakanı sence? Soruşturma tamamlandığı zaman diye bir açıklama yapıldı. Soruşturma tamamlanacak mıymış? Muhtemelen tamamlanır. Çünkü gözaltına alınanlar da var. Yapabilirler değil mi? Yani evet, açıklama da yapabilirler bana sorarsan. Peki oradan meclisteki kavgaya geçelim. Meclisteki kavga geçmeden önce Suriye ile alakalı son bir haber var. Onu söyle. Yeni bir haber bu. IŞİD'e giden patlayıcı fitillerini taşıyan kamyonu AKP brandasıyla kamufle etmek istemişler şeklinde bir başlığı da var haberin. Araçtaki malzemeleri polis yakalatarak AK Parti aleyhine kullanacaklarını sanıyorum diye şeklinde bir açıklama da var hemen alt metninde. T24'ten okuyorum bu haberi. Akçakale'den Eylül 2015'te Soğan kamuflajıyla yakalanan, bomba yapımında kullanılan infilaklı fitillerin ele geçirilmesiyle ilgili olayla ilgili detaylar ortaya çıkıyormuş. Bir tır var. Tırın üzerinde bugün yardım zamanı yazıyor. Ardından mavi ay yıldızlı bir bayrak var. Bayır bucak Türkmen kardeşlerimize diye şeklinde. Genç bir Afrikalı çocuğun fotoğrafı var. Yanında da iki tane ampul fotoğrafı var, imgesi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yardım kamyonu olarak yazıyor. Önde de flamada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin logosu var yine tırın. Sonra bu yakalanmış içinde yardım fitilleri diyorum. Patlayıcı fitilleri varmış. Ve ardından bu konuyla alakalı bir haberler çıkmaya başladı. T24'te, Cumhuriyet'te birçok yerde görebilirsiniz bu haberi. IŞİD'e gittiği söyleniyor bu kamyonların. Cumhuriyet Gazetesi'nden Canan Coşkun'a göre aracın bagajından çıkardıkları örtüyle tırı AK Parti yardım malzemesi olan bir branda ile kapatmak istemişler. AK Parti aleyhine propaganda için kullanacaklarını sanıyorum şeklinde de yapılmış. Yeni bir haber bu. Ben de tam olarak ne olduğunu anlamadım. Tır ayrıldıktan sonra, yani tır yola çıktıktan sonra ben brandayı parçalarken arabadaki silahı çektiler ve havaya doğru atış ettiler. Ardından ufak bir çatışma gibi bir şey yaşanmış. Ne olduğu belirsiz şeyler gidiyor ama IŞİD'e nasıl gidiyor bunlar, ben onu anlamıyorum. Yani haberin başına ilk baktığınız zaman IŞİD'e giden patlayıcı fitillerini taşıyan kamyon AKP brandasıyla kamufle edilmek istenmiş şeklinde bir şey okuyorsunuz. Ne zaman yakalanmış araç? Eylül 2015 tarihinde. Eylül 2015 tarihinde nerede yakalanmış bu araç? Akçakale'de. Akçakale'nin karşısında neresi var? Tel Abyad var. Eylül 2015'te Tel Abyad'da kim var? YPG. Kürtler var. Çünkü Temmuz ayında IŞİD'in elinde, kontrolünde bulunan bölgeyi ele geçirdiler. Ve orada artık o kendi, yani Tel Abyad çünkü herkesin eline geçen bir bölge. 6 ayda bir el değiştiriliyor. Sürekli evet. Rejim değiştiriliyor. Ama mesela anlayamadığım nokta şu benim. Habere de çok detaylı bakamadığım için sizden de yardım isteyebilirim. Yani YPG'nin olduğu bölgeye giden bir tıra neden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin flamasıyla beraber kamuflaj yapılmak istensin? Ya da böyle bir kamuflaj mı Adalet ve Kalkınma Partisi? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin logosunu koyduğunuz zaman her türlü tır sınırdan içeri girip çıkabiliyor mu? Hangi bölgeye gittiği önemli değil. İster YPG'ye gitsin, ister IŞİD'e gitsin, ister ÖSO'ya gitsin, ister Nusra'ya gitsin. Böyle bir şey mi? Bayrak mı? Kime giderse gitsin saklayabiliyor mu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bayrağı, simgeleri? Valla işte onu başka bir şey de söylemiştim, bir kez daha tekrarlayayım. Örtecek büyüklükte bayrak zor bulunur bunları. Yakalanıyorlar. Peki, o yüzden de ortaya evet, çıkıyor. Evet, yakalanıyorlar. Charlie Hebdo davasında karar sonrasında tekbir sesleri de gelmiş. Charlie Hebdo'nun kapağına dayanışma için köşelerinde yer veren Hikmet Çetinkaya ve Ceyda Karan'ın yargılandığı davada mahkeme iki yazarı halkın bir kesimini diğer bir kesimine karşı kin ve düşmanlığa tahrik etmekten ayrı ayrı 2 yıl hapis cezasına mahkum etmiş. İstanbul 2. Asliye ceza bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ailesinin avukatı ve bir kısım şikayetçi de katılmış. Karar sonrası salonda tekbir sesleri duyulmuş. Mahkeme Çetinkaya ve Karan'ın cezalarını ertelememiş. Yani 2 yıl hapse girecekler bir sütunlarına bir yazı aldıkları için. temize gideceğiz demiş Çetinkaya. Yargıtay hukuka aykırı bu kararı bozar demiş. Karan da siyasal İslam'la düşünce özgürlüğünün bir arada olamayacağı kanıtlandı diye açıklama yapmış. Bu hakikaten vahim bir gelişme. Daha üzerinde durulacaktır şüphesiz. Bu arada Anayasa Komisyonu'nda da görüşmeler ertelendi. görüşmeleri dokunulmazlık, Türkiye'nin en önemli konularından biri. Polis komisyon kapısına dayanmış vaziyette, yumrukla dokundular demiş Cumhuriyet Gazetesi. Çok ilginç tablolar, hatta sesleri de vermeyelim diyorsunuz. Peki. Belki Selahattin ayarlarsa verebiliriz, ilginç sesler. Yani HDP'li Çağlar Demirel masanın üstünden kalabalığı sakinleştirmeye çalışıp aşağı inip itiş kakışa karıştı diyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Hilmi Bilgin hemen arkasındaki Bakan Bekir Bozdağ'ı korumak için kalkan olmuş. İşte mecliste görmek istediğimiz hareketler bunlar. HDP'li Burcu Çelik Özkan iki grubun arasından arkadaşlarını çekip çıkarmaya uğraşmış. AKP'lileri iterek uzaklaştırmak istemiş. AKP'li İsmail Aydın önce masanın üstünden kavgayı ayırmaya çalışmış. Daha sonra aşağıya inerek o da kavgaya dahil olmuş. HDP'li Garo Paylan da arada kalmış, müdahale etmeye çalışmış. Büyük bir şey ama ertelenmiş. Çiğdem Toker de Anayasa Komisyonu salonunda hava ağır mı ağır? HDP'yi mecliste bitirmeyi planlamak yetmiyor olmalı ki AKP bu dokunma işini komisyona ve sonra savcılara, mahkemelere bırakmadan yumruklarla, dayakla filan kısa yoldan halledelim derdinde diyor. Bayağı gerilimle başlayıp kavgayla bitmiş. AKP'li Ali İhsan Yavuz yumruklarla yere düşmüş. HDP'li Ali Can Ünlü'nü yumrukladı. AKP'li Yusuf Başar ve Mehmet Demir de yere düşmüş. Hastaneye gidenler var. Büyük bir kargaşa vaziyeti var. Bu laiklik meselesi tartışması konusunda da dün Orhan Kemal Cengiz Özgür Düşünce Gazetesi'nde ilginç bir yazı kaleme almıştı. Çok kısaca ona da değinelim. Karakolda bir polis kötü olur, diğeri iyi diyor. Birisi saldırgan, rahatsız edici, tehdit edicidir. Öteki rahatlatır, güven verir. Sen biliyor musun iyi polis, kötü polis meselesi? Biraz. Hiç yaşadın mı? Sizin anlattıklarınızdan. Bütün dünyada polis teşkilatları bu numaranın iyi sonuç verdiğini bilir. Gözaltındakinin dili böylece çözülür. Fakat yakın zamana kadar neden çok iyi sonuç verdiği bilinmiyordu. Ama araştırmacılar buldu diyor Polonyalı bilim insanları. Deneyler de yapmışlar. Diyorlar kimmiş ki bir duygudan ötekine geçiş öyle üç noktada yaşanmaktadır ki göz altındaki şüphelinin sorgulayıcı düşünme yeteneği tamamen dumura uğramaktadır, durmaktadır. İsim de varmış bunun ismi. Korkudan sonra rahatlama reaksiyonu. Fear then relief response diye bir şey. Yani önce çok korkuyorsun, sonra oh geldi işte dökülebilirim diyorsun. Beni işte anlayan bir adam. Kaçınılmaz bir şey. Belki de avcı toplayıcı dönemden kalma güdülerine hitap ediyor. Şimdi Türkiye denen bu büyük nezarethanede kötü polis İsmail Kahraman bize anayasadan laikliği çıkaralım diyor. Haliyle hatırı sayılır bir kesim bütün varoluşlarına yönelik muazzam bir tehdit algılıyor. Büyük bir korkuyu tetikliyor kötü polisin sözleri. Sonra iyi polis Recep Tayyip Erdoğan sahne alıyor. Fevkalade teskin edici bir tonda bize devlet inanç gruplarına eşit mesafededir diyor. Üstelik yıllar önce Mısır'da laiklik tavsiye etmemiş miydi? Kötü polisten sonra Sayın Recep Tayyip Erdoğan ne kadar makul, müşfik ve babacan görünüyor değil mi demiş. Ve bir tehditkar, bir müşfik, bir üst perdeden bir fısıldayarak konuşan ses hep aynı şeyi söylüyor. Siyasal İslamcıların hayallerini gözlerimizin önüne seriyor demiş Orhan Kemal Cengiz. Kötü bir haberim var. Yoktur. Ebru Umar, Hollandalı Ebru Umar, Türk vatandaşlığından çıkıyormuş. Daha doğrusu kendisi kurtulmak istiyormuş. Umar, avukatım şimdi beni Türk vatandaşlığından kurtarmak için yardım edecek. Annem babam da çocukları için tek vatandaşlığın daha akıllıca olduğunu artık anlamışlardır diyerek anne babasına da bir mesaj göndermiş. Hollanda Radyosu'na telefonla yaptığı açıklamada Türk vatandaşlığından kurtulmak istediğini söylemiş. Kötü haber bu. Bir kötü haber daha var onun için. En az bir hafta daha Türk vatandaşı olarak kalması lazım. Türkiye'de kalması lazım daha doğrusu. Çünkü kendisi karakola gitmek zorunda. Adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldığı için Kuşadası polisine gidip orada olduğunu göstermek zorundaymış. Kendisinin aynı zamanda Hollandalı ırkçı lider Geert Wilders'le oldukça yakınlığı da biliniyor. Biliniyormuş T24'ün haberine göre. Göçmen karşıtı, İslam karşıtı olan parti lideri, Özgürlükler Partisi lideriyle oldukça yakın ilişkilerde olduğu söyleniyormuş. Kendisi de zaten bu gözaltı olayından sonra Wilders'te İslamofaşist Erdoğan ayaklarınızı bizim Ebru Umar'ımızın üzerinden çek ifadelerine yer verdiği bir tweet atmış. Evet, çok güzel. Hep beraber böyle kadril, bu Dünya Dans Günü'nde kadril yapalım. Peki şey olsa mesela, sonuçta göçmen ya, Hollanda'da da böyle bir şey başına gelse tekrardan Türkiye'ye gelebilmesi ya da başka bir ülkeye gidebilmesi söz konusu olabilir mi? Göçmen değil ki. İslamofa, evet göçmen değil, pardon. Göçmen orada değil, doğmuş. Orada doğmuş. O zaman sorun yok. Sorun yok. Mesela şimdi giden Suriyelilerin çocukları orada doğduğu zaman aynı zamanda bir sorun olmayacak mı? Sorun tabii ki kalkacak ortada. Yani gidebilseler. Şey, Yunanistan, Makedonya'da çadırlarda doğan çocuklar için de bu geçerli mi? Yok, o kadar da değil artık. Evet, durum böyle. Katar'a da dönüyormuş Türkiye. Körfez ülkesi Katar'ı ziyaret eden Başbakan Ahmet Davutoğlu, başkent Doha'da Türk askeri üssü kurulması için anlaşma imzalamış. Hadi gözün aydın. Yıllardır Selahattin'le ikiniz başımın etini yediniz. Şu Katar'a, Doha'ya ne zaman üs kurulacak diye ben de bekleyin biraz. Buna bir çare getireceğiz, bulacağız inşallah diyordum. Nihayet oldu. Rahatladınız. Hayır, asıl rahatladığım haber şu. 1 Haziran itibariyle alınacak pasaportlara yeni çip konulacakmış. Avrupa Birliği'ne uygun standartları getirilecekmiş. Ve artık orada sıraya girdiğiniz zaman Avrupa Birliği polislerine ya da hangi ülkenin polisi olduğu zaman o polislerin suratınıza böyle gülümseyerek bakmak yerine makineye daldıracaksınız, pasaportunuzu çekeceksiniz. Ardından her şey sizin için daha güzel olacak. Ve çip çip çip diye ses çıkacak değil mi? Rahat bir şekilde girip çıkacağız. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, günaydın. Gayet günaydın. İyi. Dans ediyoruz. Dünya Dans Günü. Dünya Dans Günü. Evet. Dünya Dans Günü. Bizim artık gündemimiz orada değil yani. Dünya için öyle olabilir ama bizim gündemimiz işte cenaze marşı mı olacak, ne olacak? Evet, öyle gibi bir şeye daha ölümcül bir gündeme kilitlendik. Evet, bugün şimdi ne konuşalım? Kürtula Mağara'dan da bahsedelim biraz değil mi? Sen evet, epey ayrıntı. Bugün o var. Büyük bir kutlama söz konusu. O var. Aynı zamanda dün çok ağır bir karar verildi gene gazetecilik için. Evet. O da var maalesef o gündemimizde. Ondan da kaçamıyoruz. Ceyda Karan ve Hikmet Çetinkaya 2 yıl hapis cezası verildi. Artık herhalde duymayan kalmamıştır ama gene de... hatırlatalım ve onun üzerine de biraz konuşalım. Ama önce Kutula Mağara diyelim istiyorsanız. Çünkü bugün 29 Nisan. Artık haberiniz yoktuysa bile olacak. Çünkü 1 Ekim'e kadar Kutula Mağara kutlamaları olacak Türkiye'de. Peki bir şey diyeceğim, kutlamalar olacak da ufak bir ön soru sadece bir parantezle. Şimdi 23 Nisan kutlamaları terör tehdidi nedeniyle evet. Şey yapılmadı, acılar yeni diye, taze diye, ama ondan çok kısa bir süre sonra, 6 gün sonra Kürtula Mağara'yı kutlamamız ne anlama geliyor? Terör tehdidinin bittiği ve acıların dindiği mi? Biz bir şeyleri kutlamak istemiyoruz, sadece savaşları, ölümleri, evet. Sıkıntılı aslında şeyleri kutlamakta hiç sorunumuz yok. Veyahut da işte dediğim gibi cenazede ne olsun, işte tekbir mi getirilsin, Chopin mi çalılsın, cenaze marşı, bunları tartışan bir ülke haline dönüştürüldüğü için Türkiye. Tabii yani Kutula Mağara'nın kutlanmasında hiçbir sıkıntı yok. Çünkü bu Birinci Dünya Savaşı'nın 1916'da gerçekleşmiş, 15-16'da çok ağır bir şeyi, savaşı. Hiç de öyle aslında kutlanacak bence bir yanı yok. Şu bakımdan iki perspektif var bununla ilgili. İşte Kutula Mağara'da yani Irak'ın bu güneyinde Bağdat'ta, Bağdat'ın da güneyinde aşağılarında bir yer olan, ufak bir kasaba olan bir yerden bahsediyoruz. Sonra bu işte yani şeye kadar 20. yüzyılın başına kadar, 20. yüzyılın başında da işte bu Irak'ın bir anlamda kaderinin değişmesi, bu enerji olayının patlak vermesiyle yüzyılın başında Kutula Mağara'nın da kaderi değişiyor. Biraz böyle sessiz sedasız köşesinde kalmış tozlu bir yer olmaktan birdenbire işte Dicle kıyısında buharlı gemilerin geçtiği, İngiliz Lloyd's şirketi var, onun mesela orada şeyi var, orayı bir liman kenti haline getiriyor, ufak kenti. Ve ondan sonra da işte aynı zamanda çatışmaların da merkezi oluyor. Ben baktığımda Orta Doğu'nun makus kaderinin ilk başladığı yerlerden bir tanesini görüyorum. Şimdi bu olayda peki Türkiye ne kutluyor? Şimdi Osmanlı tabii elinde o zamanlar Kutula Mare ve İngiliz şirketinin oraya yerleşmesiyle imtiyazların alınmasıyla bir yandan İngiliz idaresine de ufak ufak geçiyor ve daha sonra işte İngiliz kuvvetleri Bağdat'a da yürüyerek bu 20. yüzyılın başında, 1. Dünya Savaşı'nda Kutula Mare'yi de bir anlamda güzergahları üzerinde, ama asıl önemli olan Bağdat'a ilerlerken Osmanlı ordusu durduruyor ve aslında iki tarafta birbirine ağır kayıp verdiriyor ve çok sıkıntılı bir savaş oluyor. Fakat İngiliz tarafının komutanı Townsend şey yaparken bir askeri aslında taktiksel hata da yapıyor. Kutula Mare'ye daha da geriye çekileceğine, Basra'ya doğru. Kutula Mare'ye oradaki ufak liman kentindeki işte kalesi vesaire de var. Konuşlanarak geri çekilişini orada durdurmaya karar veriyor. Ne oluyor? Osmanlı ordusu da o zaman onu sarıyor, kuşatıyor. Ve bir Osmanlı İngilizlere karşı gibi bir kuşatma başlıyor. Ve bu da daha sonra tabii işte bir 6-7 ay kadar devam ediyor. Hakikaten ben baktığımda işte İngiliz tarafı orada işte açlık çekiyor, korkunç bir işte şey, aslında insanlık dramı var. En sonunda bir deri bir kemik halinde çıkacaklar Kutula Mare tırnak içinde düştüğünde. Osmanlı tarafı deseniz Anadolu'dan toplanmış askerler, hatta bu kayıtlarda bu askerler daha sonra İngiliz komutanlar kuşatma artık bir anlamda kuşatma kırıldığında, teslim olduklarında karşılaştırdıkları Anadolu askerlerini de son derece kavruk, çelimsiz, onlar da açlık çekiyor tabii, sıkıntı çekiyorlar kuşatma sırasında. Ve üstelik de sarışın kızıl saçlıların aralarında epey çoğunlukta olduğu, herhalde bunda bir anlamı vardır. Belli yerlerden, belli boylardan belki toplandı askerlerde. Böyle bir durum. Onlarla karşılaşıyorlar vesaire. Yani ben bu savaşa baktığımda Batı ve Doğu'nun bir anlamda o 20. yüzyıl başında, 19. yüzyılda kurgulandığı haliyle karşılaşmasını, çatışmasını ve bundan doğan trajedileri görüyorum. Peki bir de sizin bu arada da rakamlar da vardır elinde. Yani çok yüksek, evet, miktarda iki taraftan da kayıplar var. Öyle bir zafer deyip geçiştirilebilecek bir şey de değil anladığım kadarıyla. Tabii binlerce insan ölüyor ve daha sonrası çok önemli. İşte Kutula Mare, işte bu şey teslim olduklarında ondan sonra şey İngiliz askerleri 13 küsur bin yaklaşık İngiliz askeri teslim oluyor. Bu 29 Nisan 1916'da ve bunlar bir ölüm yürüyüşüne tabi tutuluyorlar. Yani ta şeyden Kutula Mare'den işte Basra ve işte Bağdat civarlarından Anadolu'ya kadar yürütülüyorlar. Hmm. Bir teçhir. Ne oluyor? Şimdi bir de daha başka işte elimizde çok kayıt var bu şeyle ilgili, savaşla ilgili. Çünkü İngilizler çok yazmışlar bu konuyla ilgili. Şimdi onların da takıldığı bir konu. Yani nasıl orada öyle bir taktiksel hata yapıldı, yenilmesi söz konusu oldu, İngiliz ordusunun teslim olundu falan diye. Hem onlar inceleniyor hem de hikayeleri var tabii askerlerin. Ve bunlar işte Hintliler de var aralarında. Hintli ve İngiliz askerler hemen teslim olur olmaz daha açlıktan çıkan, burada kapana kısılmış orada kalmış Kutula Mare'de olan kişiler. Ve onlara mesela işte şey veriliyor, peksimet veriliyor. Kayıtlarda bu da var. Peksimet fakat bir şekilde bakterili olduğu için, mikroplu yani, böyle bir şey, temiz değil. Bunların birçoğu ertesi gün ölüyor. Ya böyle garip garip olaylar var. Ondan sonra da geri kalanlar işte şey teçhir, işte o ölüm yürüyüşü, death march olarak anılan korkunç yürüyüşe maruz kalıyorlar. Ve Anadolu'ya işte esir kamplarından ondan sonra gelebilenler savaşın sonuna kadar 1918'de işte Mondros Mütarekesi imzalanana kadar orada kalıyorlar. Ve orada işte geri kalanın da epey bir eziyet görüyor ve savaş bittiğinde artık bunların yaklaşık 3000'i hayatta kalabilmiş. Yani 20 bin gibi bir kayıptan bahsediliyor, öyle mi? Evet, yani bu aslında düşünüldüğünde korkunç bir şey. Yani Osmanlı tarafında da 15 bin gibi bir rakam okumuştum, şimdi çok net hatırlamıyorum ama kayıp. Evet, öyle olması lazım. Yani orada da müthiş bir kayıp var. Dolayısıyla yani iki tarafta, yani en azından bir 30 bin neredeyse insanın belki en az, yani en bilimsel bakışla, böyle şey, muhafazakar tahminle öldüğü bir savaştan bahsediyoruz ve sonrasındaki yaşananlarla beraber. Peki günün sorusu, evet, şu, pardon sözünü kestim, günün, tabii, sorusu, evet, biz neyi kutluyoruz? Biz neyi kutluyoruz? Şimdi kutlanacak şu var. Bu İngiliz komutan Townshend teslim olduktan sonra son derece güzel bir hayat yaşıyor. Kendisi esir olarak İstanbul'a, Büyükada'ya ve Heybeliada'da geçirdiği bir esaret hayatı olacak 1918'e kadar. Yaklaşık 2 yıl boyunca. Orada bir Enver Paşa'nın, ki bu savaşın da kendisi mimarı aynı zamanda. Çünkü orada Osmanlı ordusunun sert bir şekilde direnmesi gerektiği konusunda emirleri o veriyor. İngilizlerle böyle bir büyük şey, savaşa giriliyor olması. Çünkü İngilizlerde mesela o dönemde tamam enerji konusu var ama daha yeni yeni ortaya çıkan petrol vesaire bu kadar bilinmediği için İngilizlerle Bağdat konusunda çok ısrarcı değiller aslında. Orada da bir karşılıklı iki tarafında daha çok kibri, ulusal kibri ve kendini kanıtlama hevesi var ortada. İkisi de o nedenle savaşıyorlar. Tekrar egolar, soruyorum, neyi kutluyoruz? İkinci Kut Muharebesini kutlamıyoruz, onu biliyorum ben. İkinci Kut Muharebesini kutlamıyoruz, o kısmını söyleyelim. İkinci Kut Muharebesinden, yani bu tarihten yaklaşık 2 yıl sonra İngilizler gelip alıyorlar Kut'u. Yani 2 sene Osmanlı elinde kalabiliyor Kut bölgesi. Şimdi o boyut var yani. Birincide doğru, neyi kutluyoruz? Kuşatmanın kaldırılmasını. 30 bin kişinin karşılıklı ölmesini, açlıktan, zehirli peksimetlerle, bakterilerle, evet, ölmesini mi kutluyoruz yani? Biz de herhalde komutanların aslında zaferini ve mutluluğunu kutluyoruz. Çünkü Enver Paşa da sonra çok büyük bir ego tatminine girmiş oluyor. Şöyle ki işte İngiliz komutanı esir almış oluyor. Ve onu işte aynı zamanda bayağı da arkadaş oluyorlar bu 2 yıllık esaret boyunca. İlginç bir not, Fransızca anlaşıyorlar bu arada. Ve İstanbul'da onunla bayağı bir dost oluyor dediğim gibi. Krema tabakasında onu yaşatıyor. Bu arada İngiliz hükümeti de orada tabii kendi mağlubiyetlerinin vurgulanması değil, komutanlarının el üstünde tutularak yaşamasına çok da kötü bakmıyor. O bir anlamda işte İslam gücü karşısında yenilmiş falan propagandasına girilir diye düşünülürken, işte orada karşılıklı dediğim gibi farklı gene egolar, ulusal egolar devreye giriyor. Biz herhalde komutanları kutluyoruz daha çok. Onların kaderini ve el üstünde tutulmasını. Bir de Townshend'in Enver Paşa ile bir diyaloğu var. Hem Townshend'in kendi şeyleri var, anıları var. Hem onun dışında yazılanlar var vesaire. Ve Enver Paşa bir kez, yalnızca bir kez askerlerinin, kendi işte ölüm yürüyüşüne tabi tutulan askerlerin kaderini soruyor. Ne oldu? Bunu yapmayın. Böyle bu yürüyüşe kendisi de tanık oluyor çünkü İstanbul'a giderken. Zahmet etmiş. Kısmen de olsa. Evet, bir defa gündeme getiriyor. Enver Paşa da öyle mi, benim haberim yok diyor. Konu orada kapanıyor. Güzelmiş. Daha açılmıyor. Dolayısıyla biz herhalde bu zihniyeti kutluyoruz. İngiltere kendi tabii ki bu tarz katı devlet ve devlet egosunun ön planda olduğu zihniyetinden ne kadar kurtuldu tabii o da tartışılır ama Türkiye'deki kadar da yoğun yaşanmıyor muhakkak. Biz baktığımızda işte 1. Dünya Savaşı'nda o kadar çok bu savaşla ilgili kaynak var ki ve dediğim gibi İngiliz tarafının hem taktiksel askeri olarak hatalarının eleştirildiği hem işte bütün bu komutanların mesela işte Townshend ile ilgili bayağı bir psikolojik vaka vesaire diye analizler var, yorumlar var. Can'ın da bir sorusu var. Can'ın bir sorusu yok. Sizi tatmin edebilecek bir cevabım var açıkçası. Bekliyoruz. Favori bakanınız kimdi sizin? Veysel Eroğlu. Evet, Veysel Eroğlu'nun attığı tweetten neden kutlandığını size açıklayayım hemen. Osmanlı'nın unutulmaz son zaferi Kutlulamare'nin 100. yılı başlığını taşımış ve gayet güzel bir grafik çalışmaya imza atmışlar. Ama muhtemelen kendisi değildir Veysel Eroğlu'nun bunu yapan kişi, tasarımcı. Neyse. Küçümseme. Yok, çok profesyonel bir iş. Olabilir tabii ki. Ama onun şeylerine bakıyor. InDesign, Photoshop vesaire yeteneklerine bakıyor. Bu kutlu zaferin baş kahramanı Halil Paşa ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan için canlarını veren ecdadımızı şükranla yad eder. Kutlu Lamare'nin 100. yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutlarım. Profesör Doktor Veysel Eroğlu. Osmanlı'nın son zaferi. Varmış demek. Evet. Peki sakallı Nurettin Paşa kim? Bir de onlar var. Şimdi şöyle ilk önce yani onlar var dediğim bütün bu Osmanlı ordusunun da içinde bir rahat durum yok. Komutanlar arasında çekişmeler, çatışmalar vesaireler var. Şimdi ilk başta Nurettin Paşa, yani Nurettin Bey daha doğrusu o zaman, daha paşa unvanı yok çünkü. O başında Osmanlı kuvvetlerinin ve Albay Yusuf Nurettin Bey Enver Paşa tarafından tabii şey yapıyor, orada başta görevde. Fakat sonra Enver Paşa onun durumundan pek memnun değil. Mareşal Golds Paşa'yı getiriyor. Evet. 6. Ordu'nun 6. olarak tekrar örgütleyip bu kuvvetleri. Dolayısıyla işte Nurettin Bey'i bir anlamda kıza çekiyor. Ve işte Golds Paşa Almanlar bu işi daha iyi becerir diye bir yaklaşım var bir. İkincisi Nurettin Paşa'nın sonradan aslında onun da çok kolay bazı şeylere razı olmayan inatçı bir kişilik olduğunu göreceğiz. Daha sonra çünkü Mustafa Kemal ve İsmet İnönü ile de daha sonra çatıştığı, çeliştiği yerler olacak. İzmir'in yüzden, yanmasında da bir şey yok mu Nurettin Paşa'nın? Efendim? İzmir'in meşhur İzmir yangınını, İzmir'i mahvediyor. Evet, orada onu Emin Köleşan yazdı. Emin Köleşan işte oradaki işte rolünden vesaire şeyden bahsetti. Aynı zamanda orada da bir idama neden oluyor. Bir din adamının idamına ve onun işte aslında neden idam edildiği, haksız bir şekilde olduğu, işte Türk dostu olduğu falanla ilgili bazı şeylerden bahsetti. Ayşe Hür de yazmış. Ayşe Hür yazmıştı, ben ondan hatırlıyorum. 2011 yılında yazmış Ayşe Hür de. 29 Kasım 1922'de evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan gizli celsede yangını kimin çıkardı? Yani parantez içinde Ermeniler mi, Yunanlar mı, Türkler mi konusu nedense konuşulmadı ama Afyonkarahisar mebusu Mehmet Şükrü Bey'e göre Nurettin Paşa gayrimüslimlerden kalan kasaları bomba ile açtırmış ve içindeki paraları almıştı. Yangın sırasında şehirde olan Falih Rıfkı Atay ve Fevzi Çakmak Paşa'ya göre ve bana göre de diye yazıyor burada. Yangının arkasında Nurettin Paşa vardı. Neden böyle düşündüğümü 14 Eylül 2009 tarihli 1922'de Güzelim İzmir'e kimler kıydı başlıklı yazımda bulabilirsiniz diye uzun uzun da yazmış bu köşe yazısında Ayşe Hür. Bombalarla patlatılan yerler var, kasalar. Evet. Ganimetler. Şöyle bir şey var. Emin Köleşan da kendisini son derece sert bir yazı yazdı geçtiğimiz günlerde. Kutlu Lamare ve Aksakallı Nurettin diye bir yazı. Ve orada işte şeyden bahsediyor. O da Ayşe Hür'le benzer şeylerden bahsediyor ilginç bir şekilde. Bir de şeyi söylüyor. Yani diyor ki Enver Paşa'nın daha sonra ondan bahsedeyim neyse. Sakallı Nurettin olması, Nurettin Paşa'nın. Ondan sonra dinci ve işte sakallı ve işte tek sakallı komutandır vesaire. Dinci, gerici, şeriatçı Atatürk'ün kalıplarında biri değil gibi şeyler yazmış Emin Çelaşan bu arada. Çok garip şeyler var burada. İşte dediğim gibi biz sürekli aslında tarihi kişiliklere kendi bugünkü ideolojik gözlüklerimize bakınca çok değişik şeyler ortaya çıkıyor. Mesela aynı zamanda işte Nurettin Paşa'nın çeliştiği Mareşal Golds'un yardımcısı olarak göreve gelen bir de Halil Paşa var. Demin bundan bahsediyordum. Evet. İşte o daha sonra kut soyadını alacak. Evet, ben de onu da soracağım. Enver Paşa'nın da aynı zamanda amcası. Halil Kut Paşa, evet. Evet. Dolayısıyla yani bu kişilikleri ben aslında bütün günahlarıyla, bütün aynı zamanda ne varsa hayatlarında çok objektif profillerle incelemelerini, hayat hikayelerini, kişiliklerini okumak isterdim. Ama burada dediğim gibi biz yani müthiş bir aslında bugünkü gazete yazılarına da Kutlu Lamare ile ilgili baktığımda korkunç şeyler aslında birbirimiz bugün birbirimizle öyle bir şey yapıyoruz ki çatışıyoruz ki tarihi de öyle yaşıyoruz. veya tarih üzerine de öyle yazıyoruz. Bu arada mesela İlber Ortaylı da Nurettin Paşa ile ilgili yazmış. O da mesela şeyi söylüyor. Tam olarak kullandığı da çok ilginç bir cümle. İşte şey çok da tam şöyle. Siyasi tavırları sonraları İstiklal Savaşı'nda Mustafa Kemal Paşa ve İsmet Paşa tarafından her zaman onaylanmış değildir. Ama o mesela şey diyor, kurmay eğitimi görmemişti fakat çok bilgili, tarih, coğrafya, yabancı diller bilgisi çok yüksekti falan demiş. Şimdi dediğim gibi yani ortada o savaşı biz hala yaşıyor olunca kendi içimizde çok zor tarih çalışmalarına da şimdi ne nedir, ne değil, kim nedir bunlara objektif biçimde ne yaklaşıyor vesaire. Kendi aslında yükümüzü kendimiz vermeliyiz. Tarihçiler bizim için vermemeli. Ama maalesef hiç kimsenin çalışmasında bunu göremiyoruz. Burada sadece ben tarihçinin iyi bir yorumcu olmasını, analist olmasını elbette ki isterim. Fakat bir yandan da son kertede bırakın kararımı ben vereyim. Siz bana koyun bütün o şeyleri, güzel belgeleri ve onlar da gerçekten doğru olsunlar, güvenilir olsunlar. Ondan sonra ben yolumu bulayım noktasındayım. Türkiye'de bu özellikle öyle. Çünkü gerçekten zorlanıyorum ben neyin ne olduğuna anlamakta. Osmanlı'yla da ilgili biz hala işte biyografi yazmayı bu anlamda, profillerin çıkarılmasını, tarihi kişiliklerin psikolojik analizleri, aynı zamanda bütün yaptıkları tarihteki belgelerin, bilgilerin harmanlanmasıyla kişiliklerin ortaya konmasını yapamadık, göremedik. Ben Tanşend'in bütün her şeyi, bütün zaaflarıyla, günahlarıyla, her şeyiyle önümde görebiliyorum. Ama işte diğer Türkiye'deki karakter, hala Enver Paşa için bile bence yeterli o anlamda çalışma yok. Evet, evet. Kiminin kahramanı, kiminin nefret ettiği kişilik. Şeyin Agos gazetesinin son sayısında Ronald Grigor Suni'nin ilginç revizyonist tarih anlayışı üzerine oldukça ilginç bir yazısı vardı. Biz de Açık Radyo'nun web sitesine de koyduk onu. Orada evet, da bu evet. Revizyonist tarihin ne kadar aslında ister Kore'de Japonların seks kölelerin olsun, evet. ister Ermeni soykırımı meseleleri olsun, isterse Rusların Stalin dönemindeki Ukrayna'daki Holodomor adlı felaketi olsun ya da Holokost olsun, herkesin tamamen kendi revizyonist tarihiyle açıkladığını gösteren ilginç bir yazı. Evet, ya dediğim gibi biz hala Enver Paşa ile bile hesaplaşabilmiş değiliz. Dolayısıyla diğer komutanları mesela o dönemin kişilikleriyle hiç hesaplaşamıyoruz. Enver Paşa'ya dediğim gibi bir kimileri için şimdi biliyorsunuz bazı devlet büyüklerinizi Enver Paşa'ya benzetmek direkt hakaret davası nedeni. Bu yüzden insanlara soruşturma açılıyor. Fakat bir yandan da Enver Paşa çok sahipleniliyor. Onun mimarı olduğu bir savaş, Kutlu Mare bugün bu kadar gündemde. İşte bir de ilginç bir şey var. Hep bu AKP'nin İslamcı bakış açısıyla mesela ön plana çıkardığı bir zafer olarak niteleniyor ama ben bu konuda araştırırken 2007'den itibaren özellikle Kutlu Mare'nin, ben oraya kadar gidebildim, daha öncesi de olabilir. Biraz genel kurmayı, orduyu iyi tanıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne insanların bu konuda da biraz yorum yapması lazım. Çünkü Kutlu Mare'nin kutlanması ile ilgili aslında ilk genel kurmay Türk Silahlı Kuvvetleri bir çalışma faaliyet, hummalı faaliyet içine giriyor. 2007'de ben dediğim gibi ilk şeylerini gördüm bunun. Daha öncesinde de elbette olabilir. Fakat bugün de genelkurmay aslında mesela Türk Silahlı Kuvvetleri sempozyumlar yapıyor. Mesela Eylül'den itibaren yeni genelkurmay başkanımız Hulusi Akar da göreve gelir gelmez hemen Eylül'de işte bir sempozyum yapılmış Kutlu Mare ile ilgili, Kutlu Mare şehitleri ile ilgili. Dolayısıyla bugün de işte kara kuvvetlerinde mesela 8 Mart'ta büyük bir toplantı, sempozyum gerçekleşmişti. Genelkurmay Başkanlığı arşivlerini açtı bu konuyla ilgili. Anadolu Ajansı haber yaptı. Bu arada yani hiç olmaz. Aynı zamanda Konya'nın Meram Belediyesi de bu konuyla ilgili kitap çıkarıyor mesela. Çok güzel. Göründüğü gibi ilginç bir aslında şey var. Hareketlenme farklı farklı kesimlerden. normalde kafamızda birleştirmeyeceğimiz kesimlerde veya 23 Nisan'ı kim kutlar kim kutlamaz konusunda işte demek ki yaklaşımlar işte değişik. O yüzden mesela ben işte medyada çıkan köşe yazarlarının büyük çoğunluğunun her kesimden işte mesela Tayfun Atay'ın yazısı vardı, Murat Belge'nin yazısı vardı, Emin Çelişan işte bambaşka bir yelpazede vesaire hep bunun bir AKP kutlaması olduğuna dikkat çekiyorlardı. Halbuki bir de işin dediğim gibi bu boyutu var. Dolayısıyla kutlama ile tarihçiliğinin ötesinde yani Birinci Dünya Savaşı tarihçiliğinin ötesinde bir de 2016 yılındaki kutlamanın kutlanması tarihçiliği güncel tarih olaraktan yapılıyor olması lazım. Evet, bu konuda hepimize kendimize de bir ödev verelim. Hem sana hem bugüne bize. Bugüne takip edelim. Robert evet. Fisk'in de bu konuda Birinci Dünya Savaşı üzerine çok kapsamlı bir kitabı vardı. Onun evet. da Lord Blair'e kadar işi uzatan yazıları da vardı. Belki ona da bir bakarız. Belki süreyi evet. bitiriyoruz ama şeyi sorayım. Süreyi bitiriyoruz, evet. Sen bir şey eklemek istediğin bir şey var mı? Evet, son şeyi de söyleyeyim. Bu arada tekrar hani bugünün güncel tarihinden bir not. Şubat başında Mardin'de konuşmuştu Başbakan Davutoğlu ve orada da bir laf etmişti. Şimdi ya kutlama ya kazanacak ya Sykes Pico diye Orta Doğu'nun kaderinin yeniden yazıldığını gündeme getirmişti. Ve sınırların çizilmesini artık bu toprağın güçlerinin yani Türkiye'yi kastediyor herhalde söz sahibi olacağına ilgili. Onun için işte bakalım hepimiz bence 150 gün sürecek 1 Ekim'e kadar sürecek bu kutlamaları takip edelim. Ne anlama geldiğini, Türkiye'nin Ankara'nın karanlık koridorlarını anlamak için ruh halini. Ben de şeyi hatırlatayım size, bu Davutoğlu'nun açıklamasından yaklaşık bir 6 ay önce de IŞİD Sykes-Picot anlaşmasını ortadan kaldırdığını açıklamıştı. Sınırları ortadan kaldırdı. Irak'la Suriye'yi birleştirdiğini açıklamıştı. Bu takıntılar çok fena ve işte aslında Türkiye kendini inanılmaz hiç gereksiz bir şekilde laiklik tartışmalarına atarak hiç gereksiz bir şekilde bütün bu şeyi kendi içinde yaşamaması gereken ki o kadar çok sıkıntı var ki çünkü o kadar gerilim tartışma var ki bir de üstüne bu laiklik tartışmasının eklenmesi aslında ben bir süredir artık kafamda sık sık geçirdiğim bir şey. Türkiye'de hakikaten laikliği kaybetmiş durumdayız. O kadar çok din gündemde ki politikayla ilgili sürekli dinle ilgili bir şeyler söyleniyor ve vurgular yapılıyor ki mesela bakanlar, başbakan işte veya cumhurbaşkanı toplantılarında, konuşmalarında sürekli din motiflerini müthiş artan bir ağırlıkla kullanıyor. İşte Başbakan Davutoğlu'nun az önce bahsettiğim o Şubat'taki mesela toplantısında teröre karşı 10 maddelik master plan toplantısında. Toplantısında hem birdenbire son kısmı hızlı geçildi, kapandı. Çünkü cuma namazına yetişiliyor diye söyledi Başbakan. O yüzden toplantıyı kısa kesmek zorundayız. Bütün bunlar aslında bütün bu referanslar her tarafımızı kuşatmış vaziyette zaten. Ben sadece işte illa %90'lı Müslüman denilen bir ülkeden bahsediyoruz. O değil yani olay. Onun dışında yani o Müslümanlar arasında da Alevilerden tutun bambaşka işte Sünniliğin de değişik değişik yönlerini yaşayan insanlar var. Bir %90 üniforma gibi tipleme değiliz. Olmayacak da bu ülke. Tarihi boyunca olmamış. Ne olur büyük sıkıntılar çekilir. Şimdi Abdülkadir Selvi'nin bir yazısı vardı. Gerçi işte başbakan ve cumhurbaşkanı laikliği muhakkak anayasada olduğunu söyledi ama olacağını söyledi, vurguladı ama öte yandan bakıyoruz. Abdülkadir Selvi de evet laiklik olacak ama Allah ve İslam'a da vurgu olacak. Tamam, İskender Pala'nın yazacağı söylendi girişini. Şimdi İskender Pala'nın yazdığı bir anayasanın yani girişini preamble denilen anayasa ruhunu yansıtan bölümün onun tarafından yazıldığı bir ülkede mi olmak istiyor insanlar illa? Yani bunları da öyle mi olmak istiyor? Evet. Müslümanı Sünni inancını yani tam uyarak yaşayan da onu mu istiyor? Evet. Kim karar vermiş bu ismin? Son bir soru lütfen. Kim karar vermiş peki bu ismin yazmasına? İşte sorun da zaten bundan kaynaklanıyor. İşte birileri karar veriyor. Yani mesela ben cumhurbaşkanı olsam ya da en yüksek yetkili olsam istediğim yazarı yazdırabilir miyim? İstediğim anayasanın girişini. Yani ben size cevap veriyorum. Evet, galiba öyle. Bu tartışmayı kapatıyorum. Süremiz bitti. Yazdırırsın. Ya ölmüşse sevdiğim yazar. Yani hayatını kaybetmişse. He? Ölmüşse, evet, vefat etmişse ne yapacağız? Bilmeyeceğim artık, onu da sen düşün. Bu işe, tamam, bu işe rufailer karışır, bir. Kes yapıştır yaparız. İkinci sorum şudur. Niye kutluyoruz? Neyi kutluyoruz? Bu sorunun cevabı açıkta kaldı. Kutula Mare'de ya da Kutula Mare'de. Ve üçüncü sözüm de Dünya Dans Günü'nün kutlu olsun sizin. Hoşça kal. Teşekkür ederiz. Her kesinlikle şeye rağmen dans edip düşünebilirim. Yani dans etmek insanın, çünkü çok insan önemli doğasının. Evet. Hakikaten yaratıcı olan ya bilmiyorum. Yani şimdi nasıl söyleyeyim ama teyzem de benim balerim de Duygu Aykal. Koreograf kendiydi. Onu da çok erken yaşta kaybettik. Ben de onu anmış olayım Dünya Dans Günü'nde. Aynen öyle. Onun kadar keşke neşeli, hayata bağlı, yaşadığı sıkıntılara rağmen, çok amansız bir hastalıktan kendisini kaybetti çünkü. Üç çocuğunu geride bırakıp bu dünyadan göçtü gitti. Onun için onun gene de ümidi, neşesi, dediğim gibi enerjisi, keşke hepimizde yaşam enerjisi, ölüm değil. Bizde ölüm enerjisi ağır basmaya başladı son yıllarda. İşte böyle makabr, adeta böyle son derece insanın içine de basan bir taraf hakim olmaya başladı. Keşke o tam tersi yaşama arzusu ve sevinci ağır basıyor olsa. Evet. Dileğiyle. Hoşçakal. Hoşçakal. Sağ olun. Seyyare. Sezin Öne ile Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Cem Çetin'le Spor. Günaydın Cem. Günaydın sevgili Ömer Bey. Günaydın Cem Bey. Günaydın sevgili Can. Merhaba. Evet, yani pek çok spora ilişkin ve sporun dışında da yer alan pek çok haber var ama öncelikle bir kere büyük şeyleri, ki hem tenisçinin Çağla'nın başarısını hem de Galatasaray'ın Ule başarısıyla başlayalım. Sonra kötü şeyleri de biraz konuşma fırsatı olur. Evet evet, gerçekten de Çağla Büyükerçay, geçen haftaki programda da bahsetmiştik. Biz WTA turnuvasında mutlu sona ulaşan ilk Türk raket oldu. Yani bir Türk tenisi için çok büyük bir başarı. Yani pek çok kimsenin hayal edemeyeceği bir başarı. İstanbul Cup'ta tabii başarının altında bu İstanbul Cup'ın güzellenmesinin rolü çok büyük. Yani kendi topraklarımızda bir Türk kızı mutlu sona ulaştı. Tabii Türk tenisinin ilerlemesinde de İstanbul Cup'ın ayrı bir rolü var. İşte 10 yıl önce 2005 yılında başladığında en önemli hedeflerden biri ülke tenisinin belli bir noktaya getirmekti. Bu da ancak işte bu tür turnuvalarda oluyor. Çünkü bu tür turnuvalara gelen ünlü raketleri, yıldız raketleri bizim çocuklarımız da yakından görünce, neden ben bir Maria Sharapova olmayayım, neden ben bir Elena Dementieva olmayayım, neden bir Radvanska olmayayım sorusunu soruyorlar. Görüyorlar ki çok da büyük bir fark yok. İşte yolu çalışmaktan geçiyor, doğru çalışmaktan geçiyor. İşte İstanbul Cup bunu bütün raketlere gösterdiği için bu 10 yıllık süre sonunda bir Türk kızı WTA'de mutlu sona ulaştı. Tahmin ediyorum ki bu turnuva devam ettiği müddetçe daha yeni yeni aşağıdan gelen başarılı İpek Soylu gibi genç başarılı raketlerimiz de var. Tabii gönlümüz bundan sonra yurt dışındaki turnuvalarda da kızlarımızı bu tür şampiyonluklar kazanmasını görmek. Ve bu başarıyla Çağla ilk 100'e giren, WTA'de ilk 100'e giren ilk Türk raketi de olmayı başardı. Bu da büyük bir başarı Türk bayan tenisi için. Muhtemelen de kendisini olimpiyat oyunlarında Rio'da da izleme şansımız var. Rio vizesini alırsa da çok büyük bir başarıya imza atmış olacak Çağla Büyük Akçay. Evet, Çağla Büyük Akçay böylece 118. sıradan da 82.liğe yükselmiş. 36 sıra birden atlamış ve ilk defa WTA sıralamasında ilk 100 tenisçi arasına girmiş. Türkiye'nin yetiştirdiği ilk önemli tenisçi sayılabilir. Kadın tenisçi özellikle. Peki onun dışında Galatasaray'ın da başarılı bir performansı var. Ulef, sen onu tahmin de etmiştin Cem. Evet. Evet. Yani Galatasaray gerçekten çok büyük bir başarının altı imzasını attı. Bu kupada final oynayan ilk Türk takımıydı. Galatasaray basketbol tarihinde de bu Galatasaray'ın altı kupalarındaki ilk finaliydi. Dolayısıyla Galatasaray tarihi ilklerin altına imzasını attı. Önce karşıya gruplardan çıktıktan sonra karşıya yeledi, Bayern Münih yeledi, Gran Canaria yeledi. En sonunda Strasbourg'u final maçında elemeyi başardı. Final maçını kazandı. Çünkü Rovanş'ı 4 sayı, ilk maçı 4 sayıyla kaybetmişti Fransa'da. Ama Rovanş'ı 11 sayıyla aldı. Gerçekten elediği takımlar Karşıyaka olsun, Bayern Münih olsun ya da Strasbourg olsun. Bunlar sezonu Avrupa Ligi'nde başlayıp daha sonra Kupa 2'ye gelmişlerdi. Gran Canaria ise yarı finalde elediği Gran Canaria ise bu kupanın favorileri arasındaydı. Dolayısıyla böyle her Türk basketbol severi mutlu eden büyük bir başarının altına imzasını attı Galatasaray. Tabii bunda Ergin Ataman faktörüne dikkat çekmek gerekiyor. Ergin Ataman vermiş olduğu iddialı demeçlerle takımı ayrı motive etti, takıma inandırdı. Yani ben bu mental unsurun çok önemli olduğunu düşünüyordum. Ergin Ataman da bunu çok başarılı yapıyor. Beşiktaş'ta da bunu görmüştük. Beşiktaş'a da tarihinin ilklerini yaşatmıştı Ergin Ataman. Ve işte Galatasaray'la tarihinin ilklerini yaşıyor. Tabii bunun, bu şampiyonluğun anlamı ne? Gelecek yıl Galatasaray Euroleague'de otomatikman katılma hakkını elde etti. Bunun için de Sarı Kırmızılı Camiayı ve Ergin Ataman'ı da kutlamak gerekiyor gerçekten. Hem Galatasaray camiasına çok büyük başarı kazandı Ataman, hem de kendi kariyerinde önemli bir başarıya daha imza atmış oldu. Aynı zamanda Ergin Ataman'ın milli takımımızın koçu olduğunu da hatırlatalım. Evet, şimdi buradan artık o kadar da parlak olmayan bazı şeylere geçmemiz de zorunlu olacak herhalde. Özellikle bu evet. Trabzonspor maçında Fenerbahçe'nin ve Ahmetspor maçında Ankara Gücü'nün durumları üzerinde açıklamalar var. Ben şeyi sormak istiyorum. Yani bunları hafta içinde birazcık da takip etmeye çalıştık biz. Çünkü sporun çok ötesinde ırkçılık ve ayrımcılık ve bayağı mafyozi ilişkileri de içeren bir durumu var. Fakat şimdi mesela Türk Futbol Federasyonu kararını açıkladı. Olaylı Trabzonspor maçında Fenerbahçe hükmen 4-0 galip diyor. Ama ve işte Trabzonspor Fenerbahçe'nin de saldırıya uğrayan hakem için de maçlar 2 dakika geç başlayacakmış. Ama buna karşılık herhangi bir cezai ve şey soruşturma olmadığını görüyoruz. Yani herkesin gözlerinin önünde bir taraftarın sahaya atlayıp bir yan çizgi hakemini bayağı çok ağır şekilde vurduğu, darp ettiği görülüyordu. Aynı şekilde de Ahmetspor'a linç girişiminin de cezası belli oldu diye bir haber var. Ankara Gücü 3 maç seyircisiz, 2 maç tarafsız sahada oynayacakmış. Peki bütün bu 2,5 metreden düşürülen bizzat saldırılar gözlerinin önünde olan şeylere karşı bir soruşturma, cezai soruşturma olmayacak mı? Nasıl? Adli bir durum var değil mi ortada? Evet. Yani insan canını da oradan kasıt var. Adli cezai durumlar konuşulmayacak mı burada? Şimdi bir kere Trabzon Fenerbahçe maçıyla başlayalım. Yani evet, sahaya atlayan taraftarın durumu. Tabii burada ayrı bir konuya da dikkat çekiyorum. Biliyorsunuz Pasolik uygulaması var. Pek çok insanın eleştirdiği maskelik olan Pasolik. Pasolik'in hayata geçirilmesinin en önemli sebeplerinden biri ya da hedeflerinden biri çizimdeki şiddeti önlemekti. Evet. Yani bu sıfır hoşgörü, sıfır tolerans sloganı da söz konusuydu. Ve aynı zamanda bu şiddeti engellerken de cezaların şahsiliği ilkesi de uygulanabilecekti. Hani Pasolig'in Ben mesela pasolojik destekleyenler arasındayım. Herhalde azınlık içinde olduğumu da düşünüyordum ama desteklerken tamamen saatlerdeki şiddetin bitirebileceğine inandığım için destekliyordum. Yani kendi argümanım buydu. Ama şimdi Trabzon Stad'ın tamamen kendi yaşananları gördükten sonra pasolojik ben çok da iyi uygulanmadığını, çok da iyi bir proje olmadığını düşünmeye başladım. Güzel. Çünkü bir kere pasolojik biliyorsunuz kişiye özel, herkes kendi kullanması gerekiyor. Ama öyle olmamış. Olur. Dayısının saldırgan demeçleriyle büsbütün dikkati çeken dayısının pasolojini kullanmış. Ya bundan sonra amcasının pasolojini kullanıp tekrar maça girebilmesi söz konusu da olabilir belki de. İşte, ama bu konuda da ilgili çok ilginç bir gelişme var. Amcası ya da dayısının açıklaması var. Benim pasolojim yok. Olmadı hiçbir zaman. İspat ederseniz de işte her şey yapmaya her şeyi de kabul ediyorum şeklinde. Öyle. Bir görüş bildirdi. Dolayısıyla ne amcasının ne dayısının pasolojisi de yokmuş. Yani ortada belli ki ciddi bir ihmal var. Tabii ortada ciddi bir ihmal olduğu zaman direkt sorumlu kulüp. Yani, evet, ama bir alınmış pasolik var değil mi? Bir kartla giriş var söz konusu olan bir giriş var. Bir giriş var ki stada girmiş ama nasıl girmiş pasolojim yok diyorsa amcası dayısı belli ki ortada bir yalan var. Başkasının kartıyla girebilmek mümkün mü Cem Bey? Başkasının pasolojiyle? Ben şimdi ortaya çıkan bu tabloyu gördükten sonra kartsız bile girmenin mümkün olduğunu düşünmeye başladım. Evet. Pasolojik yani o zaman böyle bir projede çökmüş oluyor bu yani, vesileyle. Hem fikir oluyoruz yani sonunda. Şimdi, çöken sadece bu proje değil bence. Beni ilgilendiren yönü bu. Yani ortaya çıkan açıklamalar, Kramzegen'in açıklamalar çerçevesinde bu çocuğun stada pasolojiksiz girdiğini biz görmüş oluyoruz. Bu çok büyük bir suç. Yani burada tabii direkt sorumlu Trabzonspor Kulübü ev sahibi olarak. Yani ben şimdi Türkiye Spor Federasyonu'ndan sadece bu konuyla ilgili nasıl bir açıklama yapacaklar, nasıl bir karar verecekler merakla bunu bekliyorum. Ve bugüne kadar da bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Tahmin ediyorum ki işte dayısıyla, dayısının kartıyla girdiği şeklinde açıklamalar yerel yalan diye düşünüyorum. Çünkü amcası da benim böyle bir kartım yok dediğine göre belli ki, demek ki Türkiye'deki statlara pasolojiksiz girmek mümkün. Biz bunu anlıyoruz. Peki bunun dışında da bir şey soracağım. Yani şimdi bu çocuk serbest de bırakıldı. Hatta polislerden de son derece güler yüzlü iyi muamele gördüğünü de söyledi. Sen vatan haini değilsin. İyi ettin. Ben de zaten hakemden de özür dilemeyeceğim. Çok kötü muamele etti dedi. Fakat buna karşılık hem serbest bırakıldı hem de bir hakkında bir dava açılıp açılmayacağı konusunda da çok ciddi tereddütlerim var. Bu ne olacak? Bir sorum da benim var. Hemen onu da ileteyim bu Ömer Bey'in sorusunun altına. Bu çocuğa kim örnek oluyor? Yani ne gibi olaylardan ötürü kendini bu kadar sahaya atlayıp hakemi dövebilecek kadar güçlü hissedebiliyor? Ya benim aklıma bir örnek geliyor mesela, eğer Trabzonspor'dan bahsediyorsak. Yani hakemleri stat dışına çıkarmamak böyle bir şeye söz konusu örnek olabilir mi? 5 saat hapis tutmak evet. Mesela. Evet, şimdi bir kere ben kamu davasının açılması taraftarıyım. Yani bu tür olaylarda ve salı verilmesini de asla kabul etmiyorum. Kabul edilecek bir olay değil. Yani işte dünyaya rezil olduk. Pazar günü bu yaşananlar bütün dünya medyasına da yansıdı. Pazartesi günü ülkemize gelen Fransız gazeteciler Galatasaray-Strasbourg maçı için ya aynı tablo acaba Aptipetçi'de de yaşanır mı? Yani işler Galatasaray'ın istediği gibi gitmezse bir fanatik sahaya atlayıp da aynı şekilde hakeme saldırır mı? Şeklinde sorularla karşılaştım. Yani çok ciddi bir ülkenin imajı zedelenen bir durum söz konusu. Hani nasıl savcı tutuklama talebinde bulunuyor. Hakim bırakıyor. Yani bunların evet. Sorgulanması gerekiyor. Bir kitap terörü, futbol terörü. Türkiye'de çok ciddi bir terör. Yani basit bir olay değil. Basit bireysel bir olay değil. Ve ne yazık ki bile destekleyenler var. Yani amcasının söylemi, insanların söylemi, bu olayı alkışlayanlar. Yani dehşet içindeyim. Yani evet, Türkiye Futbol Federasyonu da tek kelime etmiyor. Yani iyi ki yaptım, ekmeğimizi çalanların peşinde koştum diye de ifadesi var Trabzon taraftarının, bu saldırgan taraftarın. Yani çok ötesine gidiyor iş. Türk Futbol Federasyonu, Türkiye evet. Futbol Federasyonu artık durum kontrolü kaçırmış tamamen görünüyor. Kesinlikle öyle. Yani tamam, hakemler kötü maç yönetebilir. Hakemler adil olmayan kararlar da verebilir. Tabii ki bunlar kabul edilebilecek yaklaşımlar. Yani hakemlerin hatalı kararlar verebileceğini kabul etmemiz gerekiyor. Herkes hata yapabilir ama yani işte bizim hakkımız yeniliyor. İşte hakemler adil değil. Trabzon işte suçlu çocuk vesaire vesaire bizim üzerimizde oyuna dönemiyor deyip de yani cezayı kesmeyi düşünmesi ciddi bir boyut. Çok korkutucu bir boyut. Bir kere bunların masaya yatırılması, tartışılması gerekiyor. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun yani bir kere bu pasolik konusunda yani tekrar sözlerini görüyorum ki yani ciddi bir ceza, bir soruşturma için ceza vermesi lazım. Aksi takdirde canın da söylediği gibi yani bu olayları bütün statlarda rahatlıkla görebiliriz. Yani zaten gördüğümüz için pasolik uygulaması başlatıldı. Hani nasıl oluyor da şimdi böyle bir vahim bir olay karşısında Türkiye Futbol Federasyonu gerekli kararları alamıyor. Bu tabii çok ciddi bir kaotik bir tablo. Evet Cem, peki Ahmet Spor yani, için de aynı şey söz konusu değil mi Türkiye Futbol Federasyonu'nun şeyini? Şimdi linç girişimi yapıldı. Protokolde davetli olan Ahmet Spor yöneticileri alenen binlerce, on binlerce kişinin gözleri önünde, hatta videolardan da yüz binler, milyonlar diyebiliriz, önünde ağır saldırıyorlar ve bu saldıran kişiler serbest bırakıldı. Ahmet Spor'dan ciddi iddialar var, başkanından falan. Saldırı planlıydı. Bir Ankara güçlü futbolcu bize bildirdi bunun önceden olacağını diye. Çok polisiye bakayı da önceden söyleyen şey var. Ve linç girişiminin yaşandığı bu maçla ilgili gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakılıyor. Girişimin cezası da Ankara Gücü 3 maç seyircisiz, 2 maç tarafsız sahada oynayacak deniyor. İş bitiyor yani. Bu bir de 2 dakika geç başlayacakmış maçlar. Evet, bu da Fener maçı. Olay daha da vahimliyle tüpleden protokol tribününde yaşanıyor. Yani seyirci değil, bir fiil kulüp başkanı yöneticilerinin evet. Karıştığı olaylar. Bir de yanılmıyorsam yani gazetelerden takip edebildiğim kadar kesici aletler de stat içine sokulmuş. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Ankara'nın oyunculardan bile Ahmet oyuncuların dikkatini de çekiyor, uyarıyor da diyor. Böyle evet. Bir durum yaşanacak diyor. Demir çubuklar kullanılmış ve buna karşılık evet. Ankara güçlü yöneticilerden 3 kişiye 90 gün hak mahrumiyeti cezası verilmiş. Ne demekse bu. Yani bu ağır bir şey var, darp olayı, çok ciddi bir polisiye olaydan bahsediyoruz. Şiddet tabii, olayından. Bana sorarsanız 90 gün böyle bir kötü davranış için ödüllendirilmiş ifadesini kullanmam evet. Gerekiyor. Evet. Bunları ömür boyu da sokmayacaksınız. Ve Türkiye'nin başkentinde, Türkiye'nin göbeğinde oluyor bu olaylar. Yani bu benim spor adam olarak sporun bu kadar pozitif değerler taşıdığını savunan, iddia eden, bunun bilimsel çalışmasını yapan biri olarak bu tür damlaşları verilen cezayı da kabul etmem mümkün değil. Yani bunları ömür boyu sokmayacaksınız. Yani 90 gün verdiğiniz zaman diyorsunuz ki kardeşim siz statlarda her şeyi yapabilirsiniz. Ben sizin arkanızdayım. Federasyonun vermiş olduğu cezanın anlamı budur. Sokulmayacaklar ama başkasının pasoligiyle girebilirler mi? Görüyoruz ki pasolik uygulanmıyor Türkiye'de. Yani sokmak da mümkün değil yani. Hayır, kulüp başkanı zaten pasolik'e falan ihtiyacı kimlik yok. Değiştirir. Kulüp yöneticileri zaten girer on her durumda. Ha, onları ben ettiğiniz zaman da bir şekilde girecek. Kulüp başkanlığından da atmıyorsunuz ki 90 gün hak mahrumiyeti. Ne demekse bu. Bir de protokol tribündeki protokola girecek olanları değişiklikle spor ilmi birlikleri belirliyor. Yani devlet belirliyor sonuç itibariyle. Kulüp de değil, kulübün içerisinde değil. Yani sonuçlarla devletin çalışanları belirliyor bu işi ve verilen cezaların ben çok hani takıma verilen seyircisi oynama cezası ya da Ankara dışı oynama cezası beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren bireylere verilmiş olan cezanın son derece az olması. Yani evet. Ömür boyu bir sene, iki sene falan bile değil. Yo, adli durumda söz konusu olması lazım. Adli ve cezai soruşturma yani, da apayrı. Bir insanı demir sopayla, demir çubukla dövmek ve aşağıya atmak. 2,5 metreden. Aşağıya atmak sadece 90 günlük hak mahrumiyetiyle beraber cezalandırılması gereken bir durum mu? Yani o zaman bütün suçlar statta işlensin de hiçbir şey olmasın. Suçluların gözünden bakalım. Beni dikkat çektiği gibi bunun bir de yani mutlaka yargıya da intikal edecektir. Yani dava da açılacaktır. Bu da yani Ahmet yöneticilerin tahmin ediyorum ki suçluğunda bulunacaklarını da düşünüyorum. Yani şimdi yargı süreci de olacaktır. Ama maalesef hem Trabzon'da hem Ankara'da yaşananlar kabul edilebilecek bir şey değil. Ama federasyonun da hem Trabzon hem de ceza vermemiz posolik uygulaması ilgili olarak Ankara gücüne vermiş olduğu cezalar hiç caydırıcı değil, hiç samimi değil, hiç inandırıcı değil. Ciddi bir şekilde Türkiye Spor Federasyonu'nun zaten ciddi bir itibar sorunu var. Ve bu vermiş olduğu kararların itibarını ciddi şekilde zedelediğini, işte adilliği konusunda da ciddi bir itibar kaybettiğini ben düşünüyorum. Yani ben oturduğum koltuktan baktığım zaman bu düşünceleri görüyorum, bu düşüncelere sahibim. Evet, çok dar süre kaldı ama bir iki şey daha sormak istiyorum. Bir tanesi kötü bir haber var. Beşiktaş yönetimi Rıza Sarraf'ın Vodafone Arena'daki locasını geçen hafta sattığı belirtilmiş. Bu Rıza nasıl? Sarraf'a kötü bir haber deniyor ama nasıl satıyor peki? Parası verildi. Mi? Evet, bunu sormak istiyorum. Evet. Ben bu yani ortadaki rakamlar da çok uçuk rakamlar. İşte yarım sezon 500 bin dolar, 3 sezon 1,5 milyon dolar. Yani bu paraları Türkiye'de kim nasıl veriyor? Ben çok merak ediyorum. Yani Türkiye standartları için çok ciddi rakamlar bunlar. Ve şunu da söylemek istiyorum. Spor kültürü gelişmiş olan ülkelerde özellikle de futbol ekonomisinde her tarafta bir şeffaflık var. Yani bizim ülkemizde maalesef bu şeffaflık yok. Bir de anormal, yani çok yüksek rakamlar telaffuz ediliyor. Çok yüksek rakamlar telaffuz edilirken şeffaflığın olmamasını ben yadırgıyorum. Ve son derece önemli. Maliye Bakanlığı'nın devreye girmesi lazım. Yani Maliye Bakanlığı'nın tüm bu medyada yer alan haberleri bir ihbar olarak ya da bir şekilde değerlendirip kardeşim bir göster bakalım ödemeleri, nasıl ödemişler, ne kadar vergi veriyorsunuz? Yani bunları ben hepsini merak ediyorum. Çünkü evet. Fransa'da olsun, Almanya'da olsun, İngiltere'de olsun bu kontroller var. Ben size söyleyeyim kimler almış. Efendim? Söyleyebilirim kimler almış. Neyi? Locaları, Beşiktaş'ın localarını. Hayır, ben Rıza Sarraf'ın locasını kim almış? Onun Rıza Sarraf'ın locasını nasıl satarlar? Nasıl satarlar? Adam vermiş parasını. 1 milyon 200 bin Türk lirasını ödemiş. Fakat şöyle bir durum var. Ben burada mecburum. Hiç tanımıyorum Rıza Sarraf Bey'i. Hayırsever bir iş adamı olduğu hakkında bir fikrim var sadece ama burada hakkını savunmak zorundayım. Yani Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da kendisini tanımam. Sadece bir kez yemek yemişliğimiz var. Ama ben gözlerine baktığımda Beşiktaşlı olduğunu anladım demişti. Şimdi gözlerin içine bakıp Beşiktaşlı olduğunu anladığı bir insanı, uluslararası şahsiyeti nasıl gasptır bu? Nasıl verdiği parayı iade etmeyecekler mi? Nasıl yaparlar? Yani bu arada ben başka bir şey söyleyeyim. Mesela biz de tanışıyoruz ama hiç birlikte yemedik Ömer Bey yemek yani. Evet. Ama benim gözlerimin içine yani, bakınca Galatasaray'da olduğumu anladın değil mi? Şimdi benim gözlerimden mesela benim hangi takımı tuttuğum konusunda bir varsayımda bulunur ve bunu gelecek programda konuşalım. Yani ben de bir şey söyleyebilirim. 3 yıllığına 20 metrekarelik locaya 890 bin dolar ödediğiniz zaman nasıl bir hizmet alabiliyorsunuz 20 metrekarede? Ben en çok bunu merak ediyorum. Bilmediğim için soruyorum. Localarda her türlü konfor var. İşte her locada bir garson ya da iki garson, artık locanın büyüklüğüne göre, sınıfına göre maç boyunca, maçtan önce, maç boyunca size hizmet ediliyor. Sadece maç sırasında işte, değil mi? Escort kızlar da var mı? Ya yapmayalım böyle şeyler de. Sadece maç sırasında değil mi? maçtan önce başlıyor o süreç. Maçtan bir saat önce başlıyor. Maç sırasında, maç esnasında, maçtan bittikten sonra belki yarım saat devam ediyor. İşte televizyon ekranı var, buzdolabımız var. Her türlü yiyecek, içecek ikram yapıyor. Bedava değil mi hepsi? Her türlü. Efendim? Hepsi bedava değil mi? O kadar para veriyorsunuz. Bir de onları teker teker otel lobi şey odalarındaki gibi para vermek söz konusu değildir herhalde. Yok, vereceksin. Nasıl para vereceksiniz? Ya 20 metrekarelik locaya 890 bin tamam, dolar veriyorsunuz, süremiz, sonra bir de para mı vereceksiniz? Can, süremiz bitti ama son bir seni de sevindirecek bir haberi Cem'e soracağım. Bu bütün bu sorunlar çözülüyormuş. Cumhuriyet Gazetesi'nden gördüğümüz bir haber. Arjantin'de yalnız şimdilik. Arjantin 1. Lig ekiplerinden Tigre taraftarlara çip takacakmış. Taraftarın kendisine çip takacak. Kendisine takacak. Evet. Güzelmiş. Güzel fikir. Derisinin altına çip takmak için yeni projesini tanıtmış. Bilet tutkusu adı veriliyormuş. Projeye taraftarın derisinin altına mikroçip takılacak ve taraftar bilet almadan maçlara girebilecekmiş. Nasıl çözüm? Güzel. Bir daha konuşalım. Bu arada çok net duyamadığım için bir şey söylemek istemiyorum. Hatlarda bir sıkıntı var herhalde. Evet. Yani Bilet Tutkusu isimli projeye göre Arjantin'de çip taraftarların takıyorlar. Derisinin altına çip takıyor. Muhtemelen kolun. Dur herhalde. Ya konserlerde kola vuruyorlar ya adam. Evet. Yani. Uzaktan kumanda ile çalışan bir kimlik kartı gibi olacakmış ama bunu gelecek. Bak o yararlı olabilir. Yani hiç değilse böyle dolandırıcılık yapılmaz. Yani birisinin lojasına giremezsiniz ya da birisinin pasoligiyle beraber maça giremezsiniz. Aslında bu pasolikle birlikte dolandığı kara borsanın önüne geçmek hedefleniyordu ama tam tersine kara borsayı da teşvik eden ve kara borsacıların işini kolaylaştıran ve daha kolay pazarlık etmesini sağlayan bir sistemin de ortaya çıktığı konuşuluyor. Bu çip işi benim aklıma yattı. Evet, çip işi benim aklıma yattı. Haftaya konuşabiliriz belki. Bunun çip olabilir. Devamı. Paso çip. Peki. Çok teşekkür ederiz Cem. İyi yayınlar. Görüşmek üzere Cem Bey. Cem Çetin'le Spor. Evet, böylece çok hareketli günlerden geçtiğimiz bir haftayı daha her zaman olduğu gibi şey yaptık. Şimdi son olarak bir parça daha çalıp huzurlardan ayrılacağız. Take the A Train. Duke Ellington'ın doğum günü. Bu dünyanın gelmiş geçmiş en önemli caz müzisyenlerinden biri. Hem besteci, hem orkestra şefi, hem aranjör ve her piyanist tabii, her şey. Edward Kennedy Ellington, ama herkes onu Duke diye biliyor. 29 Nisan doğumlu. Sözünü ettiğimiz gibi en önemli caz, Amerikan kültürünün, dünya kültürüne Amerika'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük katkılarından biri, belki de tek katkısı olarak ifade edilen caz müziğinin en etkili isimlerinden, figürlerinden bir tanesi. Pulitzer ödül şeyinden de, heyetinden de öldükten sonra özel bir ödül de kendisine verildi. Onun çok ünlü bir parçası olan Take the A Train, A Train'ine Bin adlı parçasını dinleyerek de bitiriyoruz. Bununla da dans edebilirsin canım. Dans günü de devam ediyor. Evet. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. take the A train to find the quickest way to get to Harlem. If you should take the A train, you'd find you'll get where you're going if you hurry. Hurry, hurry, hurry. Now it's coming. Ooh, ooh. Can't you hear? The rails are humming. Get with it. If you should take the air train, you'd find you'll get where you're going if you hurry. Start blobber to your dab, sweat blobber to your dab, ooh, you cool. Should do a to your dab, sweat blobber, dab, shabby doop, do ow. Do ow. I ain't mad at you, pretty baby, don't be mad at me. Oh, pop, shabam, cookie mop, shabby oop, dooby oop, do ow. Sweat, sweat, baby, do your dab, shab, shab, dab, blobber to your day. Hey, oh, do. Sweet blobby doob shooby doo, sweet dooby doob sweet doo doo shooby doo dooby doo ya dub sweet blobby doob ya dub shooby doo, em doo, swab ob doo ya dub sweet doo dub doo ya dub doo ya dub doo ya dub a dan, em blobby doo ya dub swab swab doo swab doo ya dub, em doo, shot shot a dot, em blobby doo ya dub swab swab doo. Baba Julia Julia Julia Julia Julia Julia Julia Julia Julia Julia Julia Julia Julia Julia Julia Julia Julia Julia Julia Julia Julia Julia Julia Julia Julia Julia. We'll be right back. Açık Gazete.